उति हो गया था आत्वार्थम यथोतये अच्छा ये भी हो गया था ससम्न पक्वम ससम्न पक्वम अविदत सुचंतम ये स्वप्नम एतत् माध्यमिकम ज्योतिर अनित्य दर्शनात् तदेव अविदत् जाज्वल्यमानम् सोते हुए से ये ससम पद का मूल बता रहे हैं स्वप्नम सस सस्ति स्वप्ने धातु है धातु पाठ में ससम न पक्वम अविदत् सुचंतम सोते हुए से ये अनित्य दर्शन वाला सदा स्वप्नेन एतद् माध्यमिकम ज्योति जो विद्युत ज्योति है अनित्य दर्शन कभी कभी दिखती है तो उद विद्युत के समान उपमा दे रहे हैं जाज्वल्यमान पुत्र को पिता प्राप्त करता है तदैव अविदत आंशिक रूप में उपमा है कि जैसे वो जाज्वल्यमान है ऐसे ये पुत्र अनित्य दर्शन माध्यमिक ज्योति सदा दिखलाई न देने वाली जो विद्युत है तो प्रमातु प्रतरम गुह्यम इच्छन कुमारो न वीरुधा सर्प दुर्वी ससम न पक्वम अविदत सुचंदम रिरीवांसम रिप उपस्थ्यंत ये मंत्र है 10:79 इस मंत्र का अग्नि देवता है प्रमातु पतरम गुह्यम इच्छन कुमार माता के उच्च आच्छन्न को चाहता हुआ मातु प्रतरम माता के प्रतरम उत्तम गुह्यम इच्छन गुह्य स्तन्य को दुग्ध को चाहता हुआ कुमार शिशु न वीरुध कुमार न शिशु की तरह उर्वी ही वीरुध सर्पत उर्वी विस्तृत जो वीरुध हैं बेल हैं लताएं हैं उनके पास सरक कर जाता है वीरुध तो वीरुध ही सवा उसमें जो आया वही वीरुध है उर्वी वीरुद है वीरुद शब्द स्त्रीलिंग है उर्वी भी स्त्रीलिंग है विशेषण है उसका उर्वी वीरुद कुमार है कुमार की तरह जैसे बच्चा जैसे माता का दूध पान करने के लिए माता के स्तन के पास जाता है ऐसे ही कुमार की तरह उर्वी वीरुद सर्पत उर्वी ईरुध सर्पत उनके पास जाता है द्वितीय बहुवचन है वीरुध ससम्न पक्वम पके हुए अन्न के समान पक्वम ससम्न अन्न के अन्न की तरह, ये तो अन्न अर्थ कर दिया सस इन्होंने तो। यथा स्वप्न शीलम, कुमार न विरुद्ध सर्पत, कुमार के समान उर्वी विरुद्ध सर्पत, कुमार के समान जाता है, जाता है कौन है सर्पत, अग्नि है गुरुजी, दावाग्नि वो लताओं के पास जाती है, दावाग्नि लताओं के पास जाती है। स्कंद स्वामी जी ने ये ऐसा लिखा है, कुमारो न कुमार इव यथा कुमारो बालह सर्पति एवं दावात्मको अग्निर विरुद्धो नदी कक्ष निदेशस्था गुच्छ गुल्म वल्ली लता वितान रूपा औषधी ही प्रसर्पति। जी, तो उसी प्रकार ये अग्नि दावानल के रूप में आगे बढ़कर विस्तृत बेलों के पास जाता है और उससे भी भली प्रकार ढके हुए पृथ्वी की गोद में अपने जड़ों से उसके रस को चाटने चूसने वाले दीप्यमान वृक्ष को पके हुए अन्न के रूप में प्राप्त करता है। ससम न पक्वम अविदत सुचंतम रिढ़िवांसम रिप उपस्थे अंतः, अन्न की तरह पके हुए की प्राप्त करता है दीप्यमान वृक्ष को। अविदत सुचंतम, सुचंतम दीप्यमानम, रिढ़िवांसम पृथ्वी को चाटते हुए को जड़ों से अपनी जड़ों से रिढ़िवांसम रिप उपस्थे पृथ्वी की गोद के अंदर, पृथ्वी की, पृथ्वी नाम में पड़ा है रिपह, तो पृथ्वी की गोद के अंदर उपस्थे अंत, पृथ्वी की गोद के अंदर पृथ्वी को चाटते हुए जैसे जड़ों से अपनी जड़ों से पृथ्वी की गोद के अंदर वो जो अन्न है जैसे चाट रहा है। क्या दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कोई क्रीड़नशील दूध मुआ बच्चा दुग्धपान की कामना से इच्छन गुह्यम सरक कर वस्त्रों से भली भांति ढके हुए अपनी माता के स्तन के पास पहुंचता है, उसी प्रकार ये अग्नि दावानल के रूप में आगे बढ़कर इन लताओं के पास पहुंचता है और उनसे भी भली प्रकार ढके हुए और भी ज्यादा ढके हुए और पृथ्वी की गोद में अपनी जड़ों से उसके रस को चूसने वाले जो दीप्यमान वृक्ष है उसको पके हुए अन्न के रूप में प्राप्त करता है, अग्नि अग्नि प्राप्त करता है। यह अग्नि दावानल के रूप में आगे बढ़कर इनके पास जाता है, वीरधों के पास जाता है और उनसे भी भली प्रकार ढके हुए जो पृथ्वी की गोद में अपनी जड़ों से उस पृथ्वी के रस को चूसने वाले दीप्यमान वृक्ष को वृक्ष के पास पहुंचता है। अग्नि की महिमा दिखा रहे हैं सब तरफ हैं? शौची को अग्नि वैश्वानर वा सप्तिर्वाजम भरोवा, शौची को अग्नि वैश्वानर वा सप्ति ही वाजम भरोवा, इसमें अग्नि की महिमा क्या है गुरुजी? इसका भावार्थ जी, अग्नि की महिमा क्या गाई जा रही है? अग्नि से ही तो ये परिपाक होता है ना वृक्षों का और इन सब का, वनस्पति औषधि आदि जितनी भी हैं। प्रमातु प्रतरम गुह्यम इच्छन कुमारो न विरुद्धा सर्प दुर्वी, लताओं के पास जाता है ये अग्नि, जैसे कि कोई बच्चा पहुंचता है दूध पीने के लिए उसी प्रकार ये अग्नि दावानल के रूप में विस्तृत जो लताएं उनके पास जाता है। ससम न पक्वम अविदत सुचंतम रिरिवांसम, और उनसे भी भली प्रकार ढके हुए जो पृथ्वी की गोद में रिपा उपस्थे अंता, पृथ्वी की गोद में अपनी जड़ों से रिरिवांसम सुचंतम रिरिवांसम अपनी जड़ों से उसके रस को चाटते और चूसने वाले दीप्यमान वृक्ष को, सुचंतम दीप्यमान जो वृक्ष है उसको पके हुए अन्न के रूप में प्राप्त करता है। ज्यादा कुछ लगा नहीं, अग्नि की महिमा बताई है। ससम तो इन्होंने तो आचार्यास्त्र ने तो स्वप्नम कर दिया ना, ससम न पक्वम स्वप्नम एतद् माध्यकम ज्योति स्वप्नम। ऐसे अर्थ किया गुरु जी इसका, ससम न स्वप्नम यथा एतद् अष्टौ मासान स्वप्नशीलम निर्व्यापारम अनभिव्यक्तम क्वापि निलीनम वर्षासु पक्वम सद अभिव्यक्तम इत्यर्थः। किम पुनस्तद् भाष्यकार आह भाष्यकारः आह माध्यमिकम ज्योतिर्विद्युताख्यम। अपने शब्दों में बोलिए एक बार। आठ महीने तक सोती रहती है ना गुरुजी, केवल वर्षा काल में ही जागती है, इसलिए स्वप्न से जो है विद्युत को ले रहे। ससम माने स्वप्नम बताया ना गुरुजी, और स्वप्नम का अर्थ विद्युत ले रहे हैं क्योंकि वो आठ माह तक सोती रहती है। तो उससे फिर कुल मिलाकर के क्या संदेश मिला? पूरे मंत्र का अर्थ तो मुझे अभी पता नहीं चला गुरुजी। चंद्रमणि जी क्या करें? तो अर्थ कर दिया गुरुजी, ना को निषेध अर्थ में लेके कुछ और ही कर दिया। ऐसे किया है, कुमारः मातुः प्रतरम् गुह्यम् इच्छन् हृष्टपुष्ट अग्नि स्वरूप तेजस्वी। बच्चा माता के प्रकृष्ट स्तन्यपान की इच्छा करता हुआ ऊर्वीः वीरुथः न प्रोपसर्पत, पृथ्वी जन्य अन्नों या औषधियों के समीप नहीं जाता। रिपः उपस्थे अन्तः ऋचिवांसम् एवं माता की गोद में दूध चूसते हुए बच्चे को पिता पक्वम ससम न शुचंतम अविदत प्रकृष्ट नहीं प्रकटित विद्युत की नाई शोभायमान पाता है। तो दूसरा तो वाक्य ही नहीं बना, अभिव्यक्ति ठीक स्वप्नम तो बन तो गया आचार्य जी। दूसरा वाक्य जो है, माता की गोद में दूध चूमते हुए बच्चे को जी, पिता जो है शोभायमान पा रहा है, उसको बहुत मतलब प्रसन्न होता हुआ और शोभायुक्त होता हुआ देख रहा है। अच्छा, पिता ठीक है, प्रकटित विद्युत की तरह पिता उसको शोभायमान पाता है। तो वहां तो है कि औषधियों के समीप नहीं जाता, उसके समान यहाँ लगना चाहिए। तो उसकी उपमा यहाँ भी आचार्य कह रहे निषेध में जानी चाहिए कोई, या तो वहाँ भी उसके समान लेते थे, वो तालमेल नहीं थे अर्थ का, शब्दार्थ तो हो गया ठीक है। संतोषी जी संतोषी जी होते हैं ना, संतोषी जी कौन तो संतोष में रहते हैं, शीघ्र संतोष को प्राप्त हो जाते हैं अर्थ करते समय, अर्थ करते समय, व्याख्या करते समय। मजबूरी तो नहीं कथा। ठीक है ना, तो ठीक है, संतोष तो योग दर्शन लिखा है आध्यात्मिक गुण है, संतोष तो राक्षसों का गुण है। पक्वम प्रकटितम तो पका हुआ ठीक है, तो अब इससे ज्यादा तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, आगे बढ़ते हैं। इसका सार एक बार पता चल जाए ना कि ये कहना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि ये अग्नि की महिमा बता रहे हैं। अग्नि जो है वृक्षों में औषधियों में अग्नि के द्वारा ही परिपाक होता है, इनका रस का जो औषधि वनस्पतियों में अग्नि ही उनमें रस डाल रही है। क्या ये वैज्ञानिक नियम के अनुकूल है? नहीं तो बिल्कुल वैज्ञानिक बात है, अग्नि से ही ये हो रहा है। कर दिया नहीं आते। सूर्य दावानल पृथ्वी में या वृक्षोस वनस्पति पृथ्वी से अग्नि वहां जाती है ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आता। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है ना वो उसमें घटेगा। में कह सकते हैं कि भाई धरती अगर बर्फ जैसी हो जाए तो उसकी जड़ें मर जाएंगी तो पौधा ही नहीं रहेगा। पक्वम वर्षा ऋतु में परिपक्व प्रकट हुई सुचंतम कांतिमान मेघ में स्थित जो विद्युत है उसके समान ससम 9 महीने तक गर्भ में सोता हुआ अब परिपक्व पूर्णता को प्राप्त हुआ गर्भ से बाहर आया हुआ सुचंतम शोभायमान पुत्र को पिता ने प्राप्त किया। इन्होंने तो निरुक्त की पंक्ति का ये अर्थ किया एक व्याख्याकार ने स्वप्नम एतत् माध्यकम् ज्योतिरनित दर्शनम तदिव उसके समान जैसे कि कभी कभी हमको दिखाई देती है वो ऐसे जाज्वल्यमान पुत्र को प्राप्त किया। कहां पर नहीं ये अनित्य दर्शनम तक तो खत्म कर दी ना एक बात और आप उसका संबंध आगे से जोड़ रहे हैं ना गुरुजी। तदिव अविदत जाज्वल्यमानम पुत्रम उसके समान इस सुचंतम शोभायमान पुत्र को पिता ने पाया। सोती हुई ये जो माध्यमिक ज्योति है अनित्य दर्शन वाली है हाँ इसके समान पिता ने सोते हुए पुत्र को जाज्वल्यमान पाया। सोते हुए पुत्र को अब 9 महीने बाद जो है माता की गोद में इसको जाज्वल्यमान रूप में पाया। तो गर्भ में शयन करते हुए तो ऐसा लेंगे और ये कहते हैं कि इस बच्चे के जन्म इस मंत्र में बच्चे के जन्म की उपमा वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली विद्युत से दी गई है। एक बार इसको भी देख लेते हैं सुनिएगा बच्चे के जन्म की उपमा वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली विद्युत से दी गई है। जिस प्रकार मेघस्थ विद्युत 9 महीने तक सोती रहती है छिपी रहती है तत्पश्चात परिपक्व होकर वर्षा काल में प्रकट होती है उसी तरह से बच्चा 9 महीने तक अपरिपक्व अवस्था में माता के गर्भ में सोता रहता है और परिपक्व हो जाने पर बाहर प्रकट होता है। विद्युत जैसे 9 महीने तक रहती है और फिर 3 महीने के लिए वर्षा काल में प्रकट होती है बाद में प्रकट होती है इसी तरह से 9 महीने तक अपरिपक्व अवस्था में माता के गर्भ में सोता हुआ और परिपक्व होने पर अब प्रकट होता है। हाँ वर्षा काल की दृष्टि से कहा है अगला शब्द है द्विता द्विता च सत्ता स्वधया च संभु। द्विता का अर्थ किया द्वैधम सत्ता मध्यमे च स्थाने उत्तमे च शंभु सुख भू हे अग्नि द्विधा अंतरिक्ष में विद्युत रूप में और द्विलोक में सूर्य के रूप में 2 प्रकार की सत्ता मध्यमे च स्थाने उत्तमे च उत्तम का अर्थ है द्विलोक में स्वधया जल बरसाने के कारण शंभु कल्याणकारी या सुख देने वाली है। मध्यमे च स्थान है उत्तमे च मध्यम स्थान और उत्तम स्थान माने द्विलोक में द्वैधम सत्ता विद्युत के रूप में और सूर्य के रूप में तुम्हारी विद्यमानता है और तुम शंभू हो। मध्यम तो हमेशा अंतरिक्ष उत्तम माने द्विलोक में सूर्य के रूप में तुम्हारी द्वैध सत्ता 2 प्रकार से सत्ता है और तुम सुख भू हो सुख देने वाले हो। सुख भू सुखम भावयति सुख बुनी हो जाएगा। शंभू कह रहे ना अग्नि को, ये अग्नि पृथ्वी में, पृथ्वीस्थ अग्नि, पृथ्वी में जो अग्नि है वो औषधियों को बढ़ाती है, अंतरिक्ष में जो अग्नि है वो पानी को लाती है, सूर्य में जो अग्नि है वो ऊष्मा और प्रकाश देती है, हमारे मन में जो अग्नि है वो हमें जीवन के लिए आगे बढ़ाती है, सब तरफ अग्नि की महिमा। गुरुजी यदि वो जो विद्युत की अग्नि की, आकाशीय अग्नि की देख रहे हैं, तो वो आकाशीय अग्नि जिन दिनों चमकती है उन दिनों अनेकों नई नई औषधियां पृथ्वी में पैदा होती हैं, और अंतरिक्ष में करोड़ों टन बताते हैं एक बार चमकने से नाइट्रोजन गैस पैदा हो जाती है। नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस तो आकाश में पहले रहती है, नाइट्रेट्स बनते हैं और उससे फिर यूरिया आदि जो बनते हैं। जी जी। और कुछ ऐसी औषधियां मैंने सुना था और देखी मैंने पहाड़ों में, जो एक ही रात में बिजली, जैसे ये अपने मशरूम खुम्बी होती है, खुम्बी जैसे ही वो 25-30 हजार रुपए किलो एक्सपोर्ट होती है, वो बिजली चमकने से एक ही रात में पैदा हो जाती है पहाड़ों में, वो मैंने स्वयं देखी है। तो उस जैसी इतनी बड़ी विष्णु के कर्म जो है, इनकी महिमा। और अगला है व्रा, मृगई व्रा मृगयन्ते, व्रा शिकारी का सेवक, शिकारी के सेवक व्रा। मृगई, जिस प्रकार मृग हरिण सिंह इत्यादि को ढूंढते हैं, मृग को ढूंढने वाले व्रात्याः प्रायशः, माने नौकर के समान इंद्र को ढूंढते हैं। उपमा दी गई मृगै व्रा मृगयन्ते, मृग की तरह व्रा जो है वो ढूंढ रहे हैं, इंद्र को ढूंढ रहे हैं। शिकारी के सेवक जैसे मृग को ढूंढते हैं ना, हिरण आदि को ढूंढते हैं, ऐसे ही सिंह हरिण आदि जंगली जानवरों को ढूंढते हैं, ऐसे ही जो असंस्कृत मनुष्य हैं, इन्होंने तो ये कर दिया, असंस्कृत मनुष्य इंद्र को ढूंढ रहे हैं। व्रात्य जो है असंस्कृत, व्रात्या प्रायशः, नौकर को व्रात्य कह रहे हैं, तो जो वो व्रात्य हैं, व्रात्य का संक्षिप्त रूप व्रा, व्रा प्रयोग हो रहा है, तो जो व्रा है, जो अनपढ़ जो लोग हैं, द्विज होते हुए भी जिनका उन जो उपनीत नहीं हुए, गुरु के पास नहीं पहुंचे, उनको व्रात्य कह रहे हैं। तो मृगई मृगयन्ते, जैसे वे लोग मृग को ढूंढते हैं, ऐसे मनुष्य इंद्र को ढूंढते हैं। व्रात्य जो है अच्छे अर्थ में, निंदित अर्थ है, पर कभी कभी अच्छे अर्थ में भी आता है व्रात्य, ब्राह्मण अर्थ में, ब्राह्मण के अर्थ में। हाँ, भृत्य तो हो गए ना, आठ दो छह मंत्र, आठवें मंडल का दूसरे सूक्त का छठा मंत्र, ये अर्थ है देवता, इंद्र देवता है ये, इस तरह दिया, गोभी यदि अन्य अस्मिन् मृगना वा मृगयंते दूध आदि के द्वारा जब इनका इसका अन्य भी हमसे उस प्रभु को पाने का अधिकार केवल हमें अथवा किसी पुरुष विशेष या वर्ग विशेष को नहीं दूध या दूध से बनने वाले घृत आदि की आहुतियों के द्वारा जो भी उसे पाने का प्रयास करेगा मन यज्ञ करेगा वो उसे प्राप्त हो जाएगा। गोभीर यद ईम अन्य चाहे तो गायों के द्वारा दूध आदि के द्वारा जब इसका अन्य भी हमसे अन्य अस्मत हमसे जो अन्य भी हैं मंत्र है पूरा देखिए गोभीर यद ईम अन्य अस्मत हमसे भिन्न भी मानी हम तो भगवान के उपासक हैं पर अस्मे अन्य हमसे भिन्न भी गोभीर यद ईम गो के द्वारा ज्ञान के द्वारा या घृत आदि के द्वारा जो उसको ढूंढते हैं अभित सरंति धेनु भी जाल में फंसा लेते हैं वे स्तुतियों से धेनु भी स्तुतियों से अपने जाल में फंसा लेते हैं भगवान को क्या ऐसे किया गुरुजी यद्यपि इस अन्वेषणीय इंद्र को हमारे से भिन्न दूसरे संस्कारहीन मनुष्य जैसे नौकर शिकार में सिंहादिक को ढूंढते हैं एवं शास्त्रों से ढूंढते हैं तथापि वे उन शास्त्रों से छद्म वेश को ही धारण करते हैं परमेश्वर को नहीं ढूंढते। उस प्रभु को पाने का अधिकार केवल हमें या किसी को नहीं दूध अथवा दूध से बनने वाले घृत आदि आहुतियों के द्वारा जो भी उसे पाने का प्रयास करेगा वह उसे प्राप्त हो ही जाएगा। हमसे भिन्न अन्य लोग भी उसे अपनी स्तुतियों के द्वारा इस प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे वन्य जंतुओं को घेरने वाले बहेलिए वन्य पशु को अपने जाल में फंसा लेते हैं। गोभीर यदीम अन्य अस्मत हमसे भिन्न भी मृगम न व्रा मृगयंते गोभी गोभी तो व्यापक शब्द है ना गोभी शब्द अथापिता तो ज्ञान भी गोभी का अर्थ है ज्ञान के द्वारा जो ढूंढते हैं अभित सरंती धेनु भी वो धेनु से धेनु वाणी का वाचक है स्तुतियों के द्वारा अभित सरंती उसका अनुगमन करते हैं अभी अभिमुखम कुत्सितम गच्छन्ति सरंती सर धातु है सर छद्म गतो वो इसको अभित सरंती सम्यक स्तोतम न शक्नुवन्ति स्तुतियों से वो ठीक स्तुति नहीं कर पाते हैं जो हमसे भिन्न अर्थात जो सुपठित लोग हैं द्विज लोग हैं उनसे भिन्न जो लोग हैं मृगी की तरह उसका अन्वेषण करते हैं गोभी किसके द्वारा अन्वेषण करते हैं आहुति आदि के द्वारा अन्वेषण करते हैं वे धेनु भी वो अपनी इन अपनी धेनु का स्थूलर तो धेनु ही होता है अपनी इन धेनु के द्वारा वो उसको अभित सरंती सर छद्म गतो इन्होंने एक अर्थ तो कर दिया जाल में फंसा लेते हैं जैसे बहेली वन्य पशु को जाल में फंसा लेते हैं ऐसे स्तुतियों के द्वारा अपने वश में करना चाहते हैं व्यंग्यार्थ क्या निकलेगा बहेली तो पकड़ लेते हैं व्यंग्यार्थ स्कंद स्वामी जी ने तो ये दिखाया गुरु जी अस्मान एव प्रति इंद्र आगच्छतु इति वाक्य शेषो अध्याय हमारे प्रति इंद्र आता है ये लोगों के पास आओ अस्मानेव इंद्र आगच्छतु अच्छा हमारे प्रति ही आओ जो मतलब सत्यता से स्तुति कर रहे हैं धेनु का अर्थ क्या किया धेनु भी ही धेनुरिति वांग नाम वाग्भिश्च स्तुति लक्षणा भी ही तो स्तुतियों के द्वारा अभित सरन्ति छद्मना व्रा शब्द जो है नवगत था और व्रा का अर्थ कर दिया शिकारी सेवक। मंत्र में जाते ही थोड़ी सी दिक्कत होती है, केवल इसमें जितना लिखा है उतना ही यदि हम सीमित रहें, तो इन्होंने कहा है कि व्रा का अर्थ शिकारी है। अब इसको मंत्र में जाकर के हम घटाएंगे तो वो पूरा मंत्र का अर्थ समझना पड़ेगा, और पूरा मंत्र समझने के लिए फिर वही वराहो मेघो भवति वराहार वरम आहारम आहारसी इति ब्राह्मणम। वराह मेघ होता है, वराह के कई अर्थ होते हैं, एक दो तीन चार अर्थ दे रहे हैं वराह शब्द के। वराह मेघ को कहते हैं। देखिए वरम आहारम आहारसी इति ब्राह्मण, ब्राह्मण का एक प्रमाण देते हैं कि ये वर, वर कहते हैं जल को, आहार माने आहरण करने वाला होता है, मेघ जल का आहार करने वाला, आहरण करने वाला, भोजन करने वाला या उसको खींचने वाला होता है। वर नाम जल में पड़ा है नहीं पड़ा? वरम, वर मतलब श्रेष्ठ अर्थ में नहीं कह सकते। वरम आहारम आहारसी, वर आहार का ये श्रेष्ठ आहार लेता है, ये समुद्र से जो खींचता है जी वो श्रेष्ठ जल को लेता है, अशुद्धित को नीचे ही छोड़ देता है। जी जी, कभी वर नाम जल में भी पढ़ रखा हो? जी देख नहीं, वार तो है, वार जी रेफांत, रेफांत अच्छा वारी की तरह से है ना। हा को तो रह कर लेंगे जी, वराह नहीं, वो आर आह, आर आहार का आह बना लिया। वराह तो एक नाम हो गया, वरम आहारम आहारसी, श्रेष्ठ अर्थ ही ठीक है जी, तो श्रेष्ठ आहार को लेने वाला। वर इति मेघ इति अभिधेय वचनम वराहार इति अवगमः। वरम उदकम, वरम उदक लक्षणम आहारो यस्येति। हाँ उदक लक्षण बोला ना, उदक लक्षण आहार है जिसका, या वरम उदकम आहरति इति वा कर्मोपपदे वराहार। वर को ये जलवाची मान रहे हैं, वर जो है अनवगत है ना, वराह शब्द ही अनवगत है, तो वर को जल अर्थ में ले रहे हैं, तो जल का आहरण करने वाला या जल का भोजन करने वाला मेघ होता है, या श्रेष्ठ अर्थ भी उदक लक्षण, ये जी जी जी जी स्वरूप लक्षणकार स्वरूप भी हो सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि जल स्वरूप आहार है जिसका। गुरुजी जब वरम उदकम आहरति बोल रहे हैं तब तो वरम को विशेषण के रूप में ले रहे हैं ना, वरम उदकम, वरम का ही तो अर्थ उदकम है, वरम का ही तो अर्थ उदकम है, वरम आहरति उदकम आहरति ऐसे। योगिक अर्थ में वर्षब जल का वाचक सभी उसको वर्ण करते हैं ना, सभी को उसकी आवश्यकता है। नहीं तो जब हम वराह का अर्थ मेघ करते हैं तो वर का अर्थ जल करना ही पड़ेगा, अलग अलग अर्थों में है तो जब दूसरा अर्थ करेंगे तो दूसरा अर्थ हो जाएगा, पर पहला अर्थ मेघ किया है तो उस समय वर का अर्थ जल करना ही होगा। विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता, ये मंत्र है। विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता, अद्रिम यानी वज्र को, अस्ता फेंकने वाला जो इंद्र है, अद्रिम अस्ता, अस्ता असुक्षेपणी धातु का बन गया, अद्रि को फेंकने वाला, वज्र को फेंकने वाला जो इंद्र है, तिरह तिरछा होकर वराहम विद्यत, मेघ को फाड़ देता है, बींद देता है, ये मंत्र का भावार्थ हो गया। विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता, तिरछा होकर मेघ को, विद्यत मानी वेधता है, फाड़ देता है, अद्रिम यानी वज्र को फेंकने वाला इंद्र। इंद्र और वज्र तो वैसे एक ही है, पर भेद से भी निर्देश कर देते हैं ना विकल्प वृत्ति से। वज्र को फेंकने वाला इंद्र, अद्रिम अस्ता तिरह वराहम विद्यत, ये दूसरा अर्थ हो गया। अयम अपि इतर, अच्छा ये वराह का ही अर्थ हो गया ना, मेघ। पहला जो अर्थ दिया था वराह मेघो भवति, उसका निगम दिया विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता, ऋग्वेद का मंत्र है। अयम अपि इतरो वराह तस्मादेव, ये जो वराह है सूकर जिसको कहते हैं, ये भी इसी कारण से वराह है। किस कारण से? वरम आहारम, श्रेष्ठ जो आहार है, मोथा होता है ना जमीन में, है जी, बृहति मूलानी, जो मूलों को जड़ों को खाड़ता है, मोथा खाता रहता है ना वो जमीन में, जो मोथा होता है, नागर मोथा तो इतना कि नागर मोथा ही खाता है वो, नहीं बल पसंद होगा उसको, नहीं नागर मोथा इन्होंने लिखा है क्या, कंदों को खाता है वो, कंदों को खाता है। नागर मोथा का तो वो नीचे जो बहुत छोटा काला काला होता है, काला छोटा सा होता है वो, तो कोई विशेष नहीं, वो तो पानी में होता है वैसे भी नागर मोथा, जलिए कंदों को खाता रहता है, कंदों को, बृहति मूलानी, इन्होंने मूलानी कहा, मूलों को खाता है, वरम वरम मूलम बृहति इति वा, ब्रीहु उद्यमने, बड़ी बड़ी कसेरु आदि की जड़ों को उखाड़ता है, बृहति माने उखाड़ता है, वराह का सूकर ले रहे हैं, अयम अपि तरह कह करके लौकिक कोई अर्थ दे रहे हैं, पर ये आगे बृहति, तो वराह का सूकर तो होता है, भ्रांति क्यों हुई, बृहति मूलानी, जड़ों को उखाड़ता रहता है, वरम वरम मूलम, ये दो बार वरम वरम है क्या, कि एक बार, दो बार वरम वरम मूलम बृहति मानी बड़ी बड़ी कशेरु आदि जड़ों को उखाड़ता है, तो यहाँ तो वर मतलब श्रेष्ठ अर्थ ही आ गया, उनका हेतु ये है शायद, ये दुर्गाचार्य को जो असंगत बतलाया है, दूसरे अध्याय में वराह शब्द के दो अर्थ दिए, जल और पर्वत, तो उनके अनुसार वराह पर्वत का वाचक भी है, वराह पर्वत पर आहार, श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अतः पर्वत वराह होता है, और बृहति मूलानी, इस पर से मनुष्य मूल पदार्थों को उखाड़ते हैं, मूलानी बृहति अस्मात, ऐसा निर्वचन करना पड़ेगा, बृहति मूलानी अस्मात अध्यार करना पड़ेगा, पर्वत जब वराह अर्थ लेंगे तो पर्वत से मनुष्य गण जड़े मूल उखाड़ते हैं, वरम वरम मूलम बृहति, या यहां से मनुष्य कंदमूल आलू इत्यादि उत्तम उत्तम पदार्थों को उखाड़ते हैं, वरम वरम मूलम बृहति जन अध्यार करना होगा, तो वराह का अर्थ जब पर्वत करेंगे तो अर्थ ये होगा कि बृहति मूलानी जन अस्मात, मनुष्य गण यहां से मूल उखाड़ता है, या वरम वरम मूलम बृहति, या कोई भी मनुष्य, इच्छुक मनुष्य मूल को उखाड़ता है वहां जाकर के, तत्र गत्वा, वराह का अर्थ पर्वत होगा, तो उसमें आहार श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको पर्वत को वराह कहते हैं। वराहम इंद्रम एमूषम, ये निगम दे रहे हैं। वराहम इंद्रम एमूषम, इंद्र ने एमूषम माने असुरों में श्रेष्ठ जो था, उन असुरों में श्रेष्ठ असुर मोह के रूप में, जैसे वैयाकरण वो बोलते ना चोर रूपोयम, चोर में भी प्रशंसनीय होता है कोई अच्छा चोरी करने वाला, तो ये मूसम अच्छा, इंद्र ने एमूषम असुरों में जो श्रेष्ठ है सूकर रूपधारी वरुह वराह को मार डाला। बड़ा असुर जब हम इतरो असुर वराह पशु वराहो वा एतस्मादेव वराहरत्वात्। अयम भी इतरो वराह एतस्मादेव, ये तो हो गया बृहति मूलानि वरम वरम मूलम बृहति इति, एक एक वर को एक एक श्रेष्ठ मूल को वहां से उखाड़ा जाता है। अयम भी इतरो वराह एतस्मादेव, इसी हेतु से इसको भी वराह कहते हैं। किसको शुकर लिया इन्होंने तो गुरु जी, स्कंद स्वामी जी ने तो शुकर लिया है और वो पर्वत ले रहे हैं, बस इतनी बात है। बृहति शुकर जो है जब लेंगे तो बृहति मूलानी, शुकर मूलों को उखाड़ता है, पर्वत लेंगे तो अस्मात मूलानी बृहियंते उत्पाट्यंते मनुष्य, या फिर यूं होगा बृहति मूलानी जन अस्मात, यहां से मनुष्य मूलों को उखाड़ता है, इसलिए ये वराह है। कर्ता भेद हो गया दोनों पक्षों में। बृहति मूलानी जैसे आहार शब्द का निर्वचन हम करते ना, आहरति रसम अस्मात इति आहार है। आहार वो होता है जो कि भोजन से रस ग्रहण करता, आ या मनुष्य जिससे हम मनुष्य मनुष्य गण आहरति रसम अस्मात इति आहार है, मनुष्य गण जिससे रस का आहरण करते हैं। गुरु जी यदि सूकर करेंगे तो लोक में सूकर तो गंदगी के लिए प्रसिद्ध? नहीं नहीं नहीं, जंगली जो सूकर होता है मूल खाता है। अच्छा वो अलग है, सूकर ऐसे ही होता है पर वो खाता है जो सिंह आदि के साथ लड़ता है ना। ये नागरिक सूकर जो होता है ये तो ये भी खाता है पर उसी के लिए कह रहे हैं ये तो, को तो संगति का दोष हो गया। संगति नहीं लगी आपकी हैं? नहीं इनकी कह रहा हूँ विवेक जी की, नहीं उनकी तो ठीक है, ये जो शुकर है ना हाँ, ये जो गंदे हैं उनके लिए कह रहा था। क्या संगति अच्छी नहीं लगी? अच्छा अच्छा लेंगे ना तो आपकी तो संगति पुष्टि पुष्टि ही तो कर रहे हो आप, मेरी भी संगति से ही तो हुआ ना, ये संघ का दोष है ये तो। उसका मैं नहीं बोल रहा हूं, जंगली नहीं खाते, मिलता नहीं, उपलब्ध हो तो खा लेंगे हैं अभी स्वच्छता अभियान चला रखा है ना जी, शौचालय निर्माण का पूरे भारत में, सुअर तो खत्म हो जाएंगे? खत्म नहीं होंगे, उनका सुधार हो जाएगा, मानी वो खा लेंगे गले सड़ी सब्जियां, कुछ और वनस्पतियों को खाएंगे। हाँ वानी ब्रीहति में क्या अर्थ निकलेगा? वही है, व्य व्य के में तो भेद अभेद रहता है ना, रह लय में भय भय में ये सब चलता रहता है, उतना सूक्ष्म पता नहीं चलता। वरम मूलम बृहति इति, ये दूसरे में बृहति इन्होंने लिखा है जी, बृहति मूलानी, पर ये तो उसी को तो खोल रहे होंगे, बृहति मूला वरम वरम मूलम वृहति, उत्तम उत्तम मोथे आदि औषधियों को खोदकर खाता है, इसलिए वराह कहलाता है। इन्होंने विश्वेश्वर जी ने एक वो दिया है कि इसको मुस्ताक्षति, इसको वराह को मुस्ताक्षति कहा है। अच्छा, मुस्ता उसी को बोलते हैं, नगर मोथे। हाँ, विश्वब्धि क्रियताम वराह पतिवीर मुस्ताक्षति पलवले, कालिदास ने प्रयोग किया है कि मुस्ताक्षति, मुस्ता औषधि को जड़ को खोदकर खाने का वर्णन किया है। और आगे जो है इसको अयमित्रो वराह एतस्मादे बृहति मूलानी, वरम वरम मूलम बृहति, बृहति मूलानी जड़ों को खोदता है या उत्तम उत्तम मूलों को खाता है, वरम वरम मूलम बृहति मूलों को खोदता है, शुकर को वराह कहते हैं। इंद्र, हे इंद्र त्वेषितः, ये मंत्र पूरा है, विश्वेत्ता विष्णुरा भरत उरुक्रमस्त्वेषितः शतम महिषान क्षीरपाकम ओदनम वराहम इंद्र ऐमुषम, ऐमुषम है एमुषम, गलत छप रहा है इसमें, आते 510 पृष्ठ पर विश्वेश्वर जी नीचे मंत्र दिया है, ऐमुषम दिया है जी। हे इंद्र त्वेषिता, आपके द्वारा प्रेरित किए हुए उरुक्रमा विष्णु, महापराक्रमी विष्णु सूर्य या मेघ ने विश्वेत्ता उन सभी वस्तुओं को विश्वानितानी आभरत, सूर्य पक्ष में अपने प्रकाश से और मेघ पक्ष में जल से परिपूर्ण कर दिया है। हे इंद्र त्वेषित, मंत्र आप लोगों के सामने है चंद्रमणि जी, त्वेषित त्वा ईशित, तुम्हारी द्वारा ईशित प्रेषित प्रेरित किए हुए कौन, जो उरुक्रम विष्णु है, विष्णु यहाँ पर पढ़ा ही है, बड़े पराक्रम वाला विष्णु, विष्णु के दोनों अर्थ हैं मेघ या सूर्य, तो सूर्य पक्ष में प्रकाश से और मेघ पक्ष में जल से, विश्वेतानी विश्वाइत तानी, यहां पर विश्वा शब्द विश्व विश्वे विश्वानी तत्ते तानी ता शब्द ले लिया है, विश्वेता सभी वस्तुओं को आभरत, ये आभरत जो पड़ा है विष्णु आभरत, प्रकाश से और जल से परिपूर्ण कर दिया, जिन वस्तुओं को भर दिया उनको गिना रहे हैं, शतम महिषान सैकड़ों अगणित महिषान, महिस्थान अर्थात भूभागों को, महिषान का अर्थ है सैकड़ों महिषान अगणित भूभागों को, क्षीरपाम क्षीरपाकम ओदनम दुग्ध आदि को परिपक्व बनाने वाले भक्षीय सस्य आदि को, क्षीरपाकम दुग्ध आदि को परिपक्व बनाने वाले जो भक्षीय सस्य आदि को अर्थात सस्य से हरे भरे खेतों को, एमुषम इस जल को अथवा प्रकाश को अपने भीतर छिपा लेने वाले वराहम, एमुषम जल को या प्रकाश को छिपाने वाला जो वराह पर्वत है उसको, इन सब को महापराक्रमी विष्णु सूर्य या मेघ ने अपने प्रकाश या जल से भर दिया। ये इस मंत्र में वराह जो है पर्वत अर्थ ले लिया ना, तो पर्वत को छिप सब इस जल को या प्रकाश को अपने भीतर छिपाने वाले पर्वत को, इन सब को महापराक्रमी विष्णु सूर्य मेघ ने अपने प्रकाश या जल से भर दिया। एमुषम इस जल को, इस जल को, एमुषम का अर्थ जल कैसे किया है? 877 10 उससम ए मुसम आठ आठ 87 10 है ये या 27 10 वराहम इंद्र एमुषम 77 10 उदक नाम है उषसम है बिल्ला नहीं उषसम प्रगात इंद्र देवता है नहीं है इंद्र देवता है इंद्र का अर्थ विष्णु होना चाहिए। मैं एक बार कंबोज जी का भी पढ़ता हूँ विश्वेत्ता विष्णु विश्वायत्ता सब ऐश्वर्यों को उनको विष्णु आभरत ले आया विष्णु सब ऐश्वर्यों को ले आया उरुक्रमः विस्तृत गति वाला जो विष्णु है सूर्य है वो सब ऐश्वर्यों को ले आया त्वेषिता तेरे द्वारा प्रेरित किया हुआ इंद्र के द्वारा प्रेरित किया हुआ जो विष्णु है वो सब ऐश्वर्यों को ले आया सतम महिषान अपरिमित प्रशस्त पदार्थों को महिषान प्रशस्त पदार्थों को और क्षीरपाक मोदनम दूध में पके हुए भात को और वराहम मेघ को मार डाला इंद्र ने एमुषम का एक ही पद है एमुषम और इसका अर्थ दिया जलों को चुराने वाले को यच्छते प्रसारणे लिटि रूपम एमुषम धनानी या यच्छति स्म स तथोक्त यक्ष धातु यम धातु का प्रसारण करके लिट लकार में रूप बना रहे हैं एमुषम प्रसारणे लिटि रूपम एमुषम निरुक्त पक्षे आयत्यस्य स्थाने छांदस एकार आदेशा आ को ए आदेश कर दिया आमुषम उदकस्य मोषकम ऐसा अर्थ कर दिया आमुष शब्द है ना उदकवाची आ को ए कर दिया बस नहीं आ को ए कर दिया बस आमुष जल को क्या आमुष जल का वाचक बता रहे ना आयत्य से स्थाने छांद से एकारादेशो आमुषम उदकस्य मोषकम अच्छा आकार थी यहाँ पर उदक ले लिया उदक का मोषक ऐतिहासिक पक्ष है तो एमुष नामानम ऐमुषम धनानम आमोषकम जल से भरे हुए को वाटर स्टीलिंग रेवनिंग विष्णु सूर्य है जो अपनी किरणों के साथ साथ दूर तक सब स्थानों पर पहुंचता है हे परमेश्वर तेरी प्रेरणा से सब प्रजाओं को जीवन और ऐश्वर्य का जीवन साधन प्रदान करता है ऐश्वर्यों के स्वामी परमेश्वर जब तू जलों को वहन करने वाले परंतु उनको एक चोर की तरह छुपाकर बैठ जाने वाले मेघ का हनन करके उन्हें उससे मुक्त कराकर धरती पर बरसा देता है तो वो सूर्य उन जलों की सहायता से असंख्य उत्तम पदार्थों को पशुओं को उनके दूध में पके अन्नों को प्रजाओं को प्रदान करता है सूर्य ही एक प्रकार से प्रदान कर रहा है दूध और दूध में पके हुए पदार्थों को क्षीर पाकम ओदनम एक प्रकार से सूर्य ही हमको दे रहा है दूध में वे पके हुए पदार्थ को शतम महिषान अपरिमित प्रशस्त पदार्थों को क्षीर पाकम ओदनम वराहम इंद्र एमुषम मेघ को मार डाला जलों को चुराने वाला जो मेघ है एमुष कर दिया जल को चुराने वाला जो वराह है मेघ है जल का चुराने वाला एमुषम ऐसा अर्थ कर दिया ये सबसे ज्यादा अनवगत है एमुषम एमुषम को आमुषम हो गया गुरुजी आमुषम का अर्थ है आरोषण योग्यम आरोषण योग्यम और फिर उसका अर्थ हो गया उदकवंतम आचार्य यास्त ने एमुष को नहीं रखा ना अनवगत शब्दों में सबसे ज्यादा तो यही अनवगत है सबसे ज्यादा मतलब मतलब ये जो इस मंत्र में हाँ, और उसको इन मैंने निघंटु में नहीं पढ़ा हाँ इस मंत्र में सबसे कठिन शब्द यही है एमुषम विश्वेता विष्णुरा भरत उरुक्रमस ऐसे ऐसे शब्द शायद सेरविन ने वो दिया है ना 400 शब्दों का अर्थ नहीं दिया जी एमुषम कहकर के छोड़ दिया और अर्थ नहीं दिया ना यहाँ पर वो तो एमुषम को कहा गया वो तो उत्तरित किया है इन्होंने केवल नहीं मंत्र में तो आचार्य यास्क ने दे दिया ना मंत्रकांश दे दिया हाँ जी मंत्रकांश दे दिया और एमुषम का अर्थ खोला नहीं जबकि खोलते रहते हैं ना ये तो आचार्य यास्क की शैली ऐसी है छोटे छोटे शब्दों का भी अर्थ खोलते रहते हैं स्वतंत्रता से स्वतंत्रता से खोलते हाँ खोलते ना अच्छे से खूब जी खूब अपनी दृष्टि से खोलते हैं छोटी छोटी बात होती है उसको भी खोलते रहते हैं ना खोलते रहते हैं उनके लिए वो बड़ी बात होगी एमुषम उनके लिए छोटी बात होगी हमें बड़ी लग रही है वो आज नहीं ये तो ऐसा शब्द है कि उनके लिए भी मुश्किल ही लग रहा है यास्क की प्रतिभा का ज्ञान हो गया है कि उनके लिए भी अवश्य कठिन होगा जी जी माने जो बहुत दूसरे दूसरे छोटे छोटे शब्दों को भी करेंगे छोटे छोटे शब्दों को भी उनकी दृष्टि से देखना पड़ेगा ना जी उनके उन्होंने जिनको कठिन समझा उनको बताया तो वो तो ठीक है पर एमुषम तो कोई भी सभी भाष्यकारों के लिए ये तो शब्द ही है ऐसा विचित्र है किसी के सुनने में नहीं आ रहा है एमुषम शब्द ऐसा अवगत है हमारे नहीं आ रहा है जी नहीं मैं कितने सारे शब्द दिखाऊंगा कि जो उस समय भी सरल ही होंगे जो हाँ उसकी उत्पत्ति दिखाते रहते हैं ना दारू की अहन की हाँ हमारे लिए भी कुछ कार्य छोड़ा है ना अन्वेषण के लिए गुरुजी ये मंत्र तो उसी प्रसंग में देते हैं ना जैसे वराह का शब्द हमने ऊपर इसमें पंक्ति में तो शुरू कर ले लिया अयम इतरो वराह और इसी प्रसंग में फिर ये जो मंत्र दे रहे हैं उसका अर्थ यहाँ पर हमने मेघ ले लिया वराह का वहाँ जो शुकर है ना आप वहीं पर भी वो लीजिए मेघ लीजिए या वराह का अर्थ पर्वत लीजिए अच्छा मेघ बता दिया है मैं भी तरह या तो पर्वत लेंगे या शुकर लेंगे पर्वत लेंगे तो फिर नीचे मंत्र में भी हम पर्वत ही लेंगे वराह इंद्रम एमुषम में हाँ पर ये मेघ ले रहे हैं यहाँ है थोड़ी सी दिक्कत जी अयम इतरो वराह तस्मादेव बता दिया फिर निर्वचन भी बता दिया मंत्र जो है ये वराह इंद्र एमुषम जो दे दिया ना ये उससे संगत नहीं खाता ऊपर वाले से संगत खाएगा ये जो अपी शब्द के कारण से चंद्रमणि जी तो इसका अर्थ करे आम एमुष आमुष आ अधिष्ठिता मुषा मोषका अत और एमुषम वराहम चोरों के निवास स्थान पर्वत प्रदेश को विजित के इसका अर्थ क्या करेंगे और इन्होंने भी कहा है विश्वेश्वर जी ने 511 पृष्ठ पर ये मंत्र कठिन मंत्र है उसे यूं तो वराह पद के मेघ से भिन्न दूसरे पर्वत रूप अर्थ में किए गए प्रयोग के उदाहरण रूप में उद्धृत किया है किंतु इसमें महिषान और एमुषम पद वराह पद से भी अधिक कठिन पद हैं महिषान तो महिष शब्द तो महान अर्थों में पढ़ा ही है महिष शब्द तो शतम महिषान पर यहां तो अर्थ ये है ना सैकड़ों अगणित जो महिस्थान है भूभाग है महिषान भूभाग इसको वैसे भी इसके लिए शतम का अर्थ हो गया सैकड़ों महिषान जो भूभाग महिस्थान भूभाग नहीं वो तो बना रहे ही है पर अनवगत तो है। बहस भी कर सकते हैं जी, इसमें जो क्षीर पाक ओदनम है ना जी, भैंस के दूध में अच्छा बनता है शत। और इससे ये भी पता लगता है कि खीर शब्द उस समय प्रचलन नहीं था, तो क्षीर पाक ओदनम इनको लिखना पड़ा वेद मंत्र में, क्षीर पाकम शतम महिषान क्षीर पाकम ओदनम, क्षीर पाकम ओदनम इतने शब्द बोलने पड़े इनके, इनको क्षीर पाकम ओदनम। वराहम इंद्र एमुषम, वराह पद से भी यदि कठिन पद है, इसका अर्थ व्याख्या करो ने भिन्न भिन्न प्रकार से किए। दुर्गाचार्य शतम महिषान बहुन महतो यज्ञान, महिषान का अर्थ यज्ञान कर दिया, एमुषम का अर्थ मोह स्थानीयम किया, स्कंद स्वामी ने शतम महिषान सत्संख्यान महिषाख्यान पशुन, उन्होंने किया ये महिषाख्या वाले पशु आप जो बता रहे वही कह दिया स्कंद स्वामी ने, महिषाख्यान पशुन अथवा सत शब्द बहुनाम महिषा इत्यपि महन नाम, महिष जो आप बोल रहे हो ना महत, बहुन महतश्च वो भी अर्थ दिखाया, अथवा सत शब्द बहुनाम महिषा इत्यपि महन नाम बहुन महतश्च कान सामर्थ्यात यज्ञान, बहुत सारे यज्ञों को हमने महिषान का अर्थ महिष स्थानानी या भूभाग और एमुषम का अर्थ विष्णु के अर्थात सूर्य के अथवा मेघ के प्रकाश और जल को छिपाने वाले किया। दूसरे व्याख्याकार इस मंत्र और इससे पहले अस्येदु मातु दोनों को इतिहास परक बताने लगते हैं। दूसरे व्याख्याकार ये जो मंत्र है और इससे पहला अस्येदु, अस्येदु कहाँ है, अस्येदु मातु, अस्येदु मातु, अस्येदु ये पहले अस्येदु मातु सवनेशु सद्यो मह पितुम पपिवान चारवना मुशायद विष्णुपस्तम सहीयान विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता। पर दिक्कत ये है कि ये तो पहले मंडल में है और ये आठवें में है, दोनों को मिलाकर इतिहास सिद्ध करते हैं। ये अस्येदु मंत्र जो है पहले मंडल का और विश्वेत्ता आठवें मंडल का, और फिर उनको साक्षात जोड़ देते हैं, एक साथ मिलाकर इतिहास पर व्याख्या कर दी, उनके आधार पर ये कथा भी बना ली। यज्ञ रूप विष्णु वराह का रूप धारण करके देवताओं से छिप गए। इंद्र ने जब उनको पहचान लिया तो 21 पुरों के पार जहां असुरों का धन रहता था वहां जा छिपे, किंतु इंद्र ने उनको वहां भी न छोड़ा और उस वराह रूपधारी यज्ञ के हृदय का भेदन कर उसको ले आए जी। ऐसे दिया है ना इन्होंने, विष्णु तो वराह वराह वराह अवतार जो होता है विष्णु को ही माना जाता है जी। चरक ब्राह्मण का नाम है, घूमते रहते हैं, चरकात्परी भी होते हैं, चरकाचार्य नहीं कोई पुस्तक, चरक ब्राह्मण। अच्छा अच्छा, चरक ब्राह्मण नाम होगा, चरक ब्राह्मण से प्रतीत होता है। तीसरा अर्थ पर आ जाते हैं हम, अंगिरसोपि वराह उच्यन्ते, तेजस्वी महापुरुष भी वराह कहलाते हैं। वराह का अर्थ जो है, वराह का अर्थ एक तो हो गया मेघ, नहीं एक तो मेघ हो गया, अयम अभी तरो वराह तस्मादेव, इस वराह के तो दूसरा ये इतर जो पर्वतवाची ऐसा अर्थ कर रहे हैं। अब इसमें क्या बताएं, पर्वतवाची जो वराह है वो भी इसी कारण से, अयम अभी इतरा, इतरा इसलिए कह रहे हैं कि पहले वराह का अर्थ पर्वत कर चुके हैं, इसलिए वराह का अर्थ है नहीं, मेघ तो यहीं पर किया, वराह मेघ भवती वराहार, फिर बोले अयम अभी तरह वराह तस्मात, ये पर्वत भी वराह इसी कारण से है। दूसरे अध्याय में मेघवाची शब्दों में वराह शब्द पढ़ा हुआ, मेघवाची शब्दों में वराह शब्द पढ़ा है, वो तो कर ही दिया, वराह मेघो भवती, वराह मेघो भवती वराहार, ये कर ही दिया पहले ही तुरंत प्रारंभ में जो अर्थ किया है वही तो किया, वराह मेघो भवती वराहार है। फिर दूसरा कहा अयम पितरो, अर्थात ये जो पर्वत है ये भी इसी कारण से वराह कहलाता है पर्वत। बृहति मूलानि वरम वरम मूलम बृहति इति वा वराहम इंद्र एमुषम। वराहार है वो तो उसकी उत्पत्ति दिखाई है, उत्पत्ति दिखाई है वराहर वरा वराह इति मेघ उच्यते, वराहार है उसकी उत्पत्ति दिखाई है। वर भोजन है जिसका, जल भोजन है जिसका, ऐसा मेघ वराह है, उपपत्ति है वराहार। उपपत्ति और अर्थ ये दो चीजें साथ साथ लेकर चले हम। वराह मेघो भवती है तो अर्थ दे दिया, वराह का मेघ अर्थ होता है ये उसका अर्थ दे दिया, वराहार है उसकी उपपत्ति दिखा दी। वराह को मेघ क्यों कहते हैं, क्यों का उत्तर वराहार है। वरम आहारम महर्षि ब्राह्मण प्रमाण दे दिया, नहीं ये तो इसका अर्थ ही नहीं है, ये तो अलग है ना, मेघ के लिए होगा ये तो, मेघ के लिए चल रहा है अभी, अभी मेघ के लिए चल रहा है, आप उसमें मिलाओगे तो गड़बड़ होगी। वरम आहारम महर्षि से ब्राह्मण ये मेघ के अर्थ में ही दे रहे हैं। विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता, ये मंत्र भी उसी मेघ के लिए दिया है। अद्रि अद्रिमस्ता वैसे षष्ठी होती है, अस्ता त्रिच मानेंगे फिर इसको, त्रिन नहीं मानेंगे। अद्रिमस्ता जो है त्रिच के योग में द्वितीया होती है, त्रिन के योग में द्वितीया होती है, त्रिन में षष्ठी का निषेध होता है तो द्वितीया हो जाती है, तो त्रिन मानना पड़ेगा ये अस्ता को, ठीक त्रिन ही मान रखा है, आद्युदात्त दिखाया है। तो अद्रिमस्ता में ये व्याकरण की बात आ गई, अद्रिमस्ता में यदि ये षष्ठी होती तो त्रिच होता अस्ता, अस्ता यदि त्रिच होता तो अद्रेह होता, जैसे पुराम भेत्ता होता है, अपाम सृष्टा पुराम भेत्ता आदि होते हैं ना, तो अद्रिमस्ता ये है अद्री का फेंकने वाला, अर्थात स्वभाव प्रकट किया जा रहा है यहाँ, इंद्र का स्वभाव बताया गया, वो अद्री को वज्र को फेंकने वाला है। मिला इसमें चंद्रमणि जी वाले में गुरु जी विसर्ग लगाए हुए हैं, अद्रिम अस्ता नहीं है ना विसर्ग, कहीं पर विसर्ग नहीं है, नहीं नहीं मूल में ही देख लो ना अपने काल के, एक इकसठ एक इकसठ सात देख लो, यदि है तो उसको ठीक भी करवा लेना चाहिए, ये कुछ उसमें जो अजमेर वाली पुस्तक है, एक इकसठ सात निकाल करके देखो, वेद मंत्र अद्रिम अस्ता, ये तो अंत में है बिल्कुल, हाँ विसर्ग नहीं है वहां पर, नहीं इन्होंने विसर्ग कहाँ किया चंद्रमणि जी ने, बहत्तर एक इकसठ सात मंत्र में अद्रिमस्ता विसर्ग है, विसर्ग इन्होंने विसर्ग लगा दिए थे, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ हटा देता हूँ कि विसर्ग नहीं होंगे। तो विद्यत वराहम तिरो अद्रिमस्ता इसका अर्थ है कि अद्री को फेंकने वाला, त्रिच त्रिन प्रत्यंत शब्द है ये अद्रिमस्ता, अद्री को वज्र को फेंकने वाला वराह को मारा, नीचे फेंक देता है वो, तिरय अस्ता नीचे फेंक देता है, वृत्र को जल को नीचे फेंक देता है, वृत्र को नीचे फेंक देता है, वराहम विद्यत मेघ का भेदन करके तो ये बात पकड़ में आई, वराह मेघ को कहते हैं, फिर बोले अयम पितरो वराह तस्माते वितरह माने पर्वतवाचक वराह भी ऐसा ही है, उत्तम फल मूल आदि आहार को प्रदान करने वाला होने से इसको पर्वत को भी वराह कहते हैं जी, अस्मात आदि जो है आहार इतना कर लिया, नहीं तो यही कर देते ना बृहति मूलानी अस्मात, बृहति मूलानी इतना ही देखा, वरम वरम मूलम बृहती थी अस्मात या तस्मात, अगर पर्वत अर्थ लेना होता तो वो कर देते हैं, निरुक्तकार तो पशु अर्थ ही कर रहे हो ऐसा प्रतीत होता है, ये तो चंद्रमणि जी ने पशु अर्थ नहीं लेना है पर्वत ही लेना है इसलिए ये अध्याय कर दिए, दूसरे व्याख्याकार भी ऐसे कुछ कर रहे हैं जो पशु लेने में आपत्ति क्या है, यहाँ पर घटता है उसमें ज्यादा अच्छा घटता है उसमें गलती वो ठीक है वो तो दिखाना होगा। अगले मंत्र में मानी वराहम इंद्र एमोशम, इसमें मेघ अर्थ बैठ रहा है वराहम इंद्र एमोशम तो ठीक है उसको फिर वो मेघ वाले से ले लिया है, वराह वाला पशु वाला तो केवल बीच में इसमें एक बात कह दी वैसे अपी शब्द से भी पता लगता है ना इत्यपि निगमो भवति, एक निगम पहले कह दिया और दूसरा निगम ये कह रहे हैं सही बात है इत्यपि निगमो, ये तो इत्यपि तो सब जगह बोलते हैं ये पहली बार भी बोलते हैं लेकिन यहाँ अभी नहीं पहले मैं नहीं बोला पहले में भी बोल रहे हैं ना सब जगह इत्यपि निगम इत्यपि निगम ठीक है मतलब अभी तो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है पर्वत अर्थ ले रहे हैं ना इसलिए पर्वत ही दिखाएंगे ऐसा करें अयम अपि तरो वराह इतस्मादेव ये तो सूकर के लिए लग रहा है बृहति मूलानी वरम वरम मूलम बृहति इति वा और मंत्र जो है वराहम इंद्र सूकर पर जाएगा नहीं ये वराहम इंद्र एमुषम जो मंत्र है वो सूकर पर जा नहीं रहा है फिर वो इतिहास पक्ष में ही जाएगा सूकर पर तो जा सकता है पर वो जो ऐतिहासिक पक्ष है उसमें पहुंचेगा पर्वत मैं बताऊं जी इसके वराह का एक बात जी अपस्मार के लिए सुश्रुत संहिता में एक उपचार लिखा है मिर्गी रोग के लिए जी उसमें भारंगी एक पौधा होता है उसका क्षीरपाक बना के दूध का क्षीरपाक करके उसमें खीर पका करके और सुअर को खिलाई जाती है फिर सुअर को मार के उसके आमाशय में जो ये है खीर उसको निकाला जाता है और उसको संधान यानी सुरा बनाई जाती है आसवरिष्ठ की तरह से भारंगी सुरा के नाम से बहुत जटिल प्रक्रिया जटिल है। मैं जिस समय कर रहा था एमडी मेरे एक साथी थे ये लोग देखने राजकोट में भी गए थे जिनसे मिलने वो इसी पे ही उसको अनुसंधान का विषय यही था तो वो हमने तो उसको सुअर को खीर खिलाई है खाली उसने खाई नहीं वो इतना डर गया नहीं वैसे रख देते पकड़ के लाए हरिजन को बोला भाई लाओ एक सुअर उसको हमने हमारे उस प्रयोगशाला में वहां पर एक जगह शौचालय में रखा उसको वो इतना डर गया वो कुछ खाए ही नहीं तो वैसे तो खाएगा नहीं वैसे खाएगा नहीं पर हम जंगल में ऐसे रख देना वो नहीं लेकिन ये खीर पाक का और वराह का संबंध कहीं ना कहीं है खीर पाक ओदन का जो आयुर्वेद जो है वो मंत्रों से यहीं से कहीं से निकला हुआ है खीर पाकम ओदनम जी क्यों एक आदमी को बचाने के लिए अब यूं तो सीधे मांस भक्षण का भी तो लिखा हुआ है आप इस प्रयोग की तो छोड़ दीजिए भक्षण के लिए तो क्या लिखा है पर यूं उसके गुण धर्म है वो तो लिखा है क्यों अजय जी गुण धर्म लिखे हैं नहीं गुण धर्म लिखे हैं जो खाते हैं उनके लिए है और जो इस तरह के प्रयोग करते हैं उनके लिए ये भी एक प्रयोग लेकिन एक विचित्र प्रयोग है आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा इस तरह से पकाओ और फिर खिलाओ और फिर निकाल के संधान करो फिर उस आसवरिष्ठ को भारंगी सुरा नाम है उसका और उसको दो ऐसे मूर्ख तो नहीं थे जो इतनी सारी क्रिया को उन्होंने किया होगा कुछ तो सोच करके लिखा होगा और सूझा भी कैसे होगा ये तो अनुसंधान का विषय है इसमें जैसे पशुओं पे आजकल प्रयोग करते हैं तो मना करते हैं जी, औषधियों का प्रयोग चूहों पे सुअरों पे आज भी करते हैं, गिनी पिग्स तो खैर वो होते हैं, लेकिन बड़े जो पशु पिग पे भी प्रयोग करते हैं मनुष्य पे लाने से पहले, तो वो वहां उन्होंने प्रयोग किया है उसमें। से नीचे नहीं उतरता है उसमें मांस भक्षण का जो कहा हुआ है, असल में क्या प्रक्षिप्त वाले पे कोई वो बिल्ला नहीं लगा हुआ होता है टैग कि भाई ये प्रक्षिप्त है वो तो वहाँ ऐसा अनुस्यूत है फिरोया हुआ है कि कह ही नहीं सकते उसको। हम चरक सुश्रुत को ऋषि मानते हैं और ऋषि ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऋषि तो यथार्थ कहते हैं, वेद में जो है वो तो बिल्कुल पारदर्शिता है, उसको निंदित नहीं कह सकते। ऋषियों ने ऐसा देखा, हाँ, इन चीजों को खाने से ये गुणधर्म होते हैं, मांस से मांस की वृद्धि होती है, ये गुण आते हैं, ऐसा उन्होंने प्रत्यक्ष देखा लोगों में, उसके आधार पर उन्होंने लिख दिया वहां पर इससे ये होता है। ठीक है, आप उसको अनुमान कह लीजिए, वैसा कह लीजिए, नहीं तो इन्होंने देखा वहां दूसरों में देखा, अनुमान है वैसे तो, वो इन्होंने खाया और ये इधर मिला, ये परिणाम देखा, परिणाम तो प्रत्यक्ष व्यापक देखे होंगे, खाते हुए प्रत्यक्ष देखा और परिणाम भी प्रत्यक्ष देखा, ये दोनों प्रत्यक्ष देखे और उनमें उन्होंने संबंध बना लिया, तो उसको उन बातों को लिख रखा। एक बार नहीं, कितनों को देखा फिर प्रयोग किए हो गए तो फिर वो लिख दिया उन्होंने। भक्ष्या भक्ष्य दो तरह से होता है ना, एक धर्म धर्म की दृष्टि से और एक स्वास्थ्य की दृष्टि से, महर्षि ने भी जो भक्ष्य भक्ष्य बताया ना, एक धर्म धर्म की दृष्टि से होता है, आप जो सोच रहे हैं वो अधर्म धर्म अधर्म की दृष्टि से भक्ष्या भक्ष्य सोच रहे हैं, एक होता है हित अहित के शरीर की और स्वास्थ्य की दृष्टि से भक्ष्या भक्ष्य, तो उन्होंने उस ढंग से लिखा। और तो भूत दया, वो मनुष्य के लिए भूत दया है ना, दो भूतों में दया करनी हो तो किस भूतों पर अधिक दया करेंगे, श्रेष्ठ के लिए करेंगे। कुत्ते को बचाने के लिए 10 आदमियों को मारेंगे भूत दया हो करके, ये तो सदा बाहर विषय है, तो चर्चा तो चलती रहेगी इस बात को। आचार्य जी यूं भी समझ सकते हैं, हम लोक में देखते हैं किसी एक वीआईपी के लिए सुरक्षा में 100-100 आदमी लगे रहते हैं, उतने पीड़ित होते हैं, बलिदान भी हो जाते हैं, तो उस विशेष आदमी के लिए अश्रद्धा थोड़ा ही होती है, तो ऐसे ही वहां पर है एक बड़े की बचाव के लिए मांस का भी दान है, वहां अन्न के लिए भोजन के लिए भी दान नहीं है, वहां उसको बचाने के लिए भी दान है। भोजन के लिए भी कह देंगे फिर क्या करोगे, कह देंगे नहीं, कह ही रखा है औषधि, उनको पता नहीं है इसलिए ये बोल रहे हैं कि वो तो केवल औषधि के लिए लिखा हुआ है। सो आयुर्वेद रोग निवारण के लिए आतुर से विकार प्रशमन नहीं है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम भी है, तो दिनचर्या ऋतुचर्या में जो आहार आदि लिखे हुए हैं वहां भी अलग से लिखा हुआ है। अब क्या बोलोगे, बोलिए आगे उसको। तो आप कहिए, मैं तो संस्कृत पढ़ा रही हूँ, मैं को ये थोड़ा उपदेश दे रही हूँ, आपको लगेगा कि मैं पाप कर रही हूँ। वो सुअर थे, वो सुअर हमारे वो साथी थे, वो तो प्रैक्टिस करने चले जाते थे एलोपैथी की, वो सुअर बोले कि कौन मारे, मैं ही मिला उनको, तो जो सुअर थे वो मैंने खड़े होकर के मरवाए, मैं हरिजन के यहाँ गया, वहां जो मारते हैं वहां से लेकर मार दिया, मार के फिर जब वो खाया तो उसने नहीं, दूसरा तरीका था कि उसका आमाशय निकाला, आमाशय निकाल के अंदर की झिल्ली और श्राव निकाले, फिर बाहर बीकर के अंदर खीर डाल दी उसके अंदर वो खाएगा तो रसायनी तो मिलेंगे ना जी, तो उसको मार के जो मरता है वो उसका मांस पकड़े तो वो अपना काम में लेते हैं, बेच देते हैं। हमने कहा भाई हमारे को ये चाहिए बस आमाशय, तो उसका आमाशय ले लिया, पता चलता है ये आमाशय, वो तो दिखता है ना इतना बड़ा आमाशय होता है, वो तो पेट चीर लेते हैं जी, चीरने के बाद आमाशय दिख जाता है, उसको ले आए, उसको ले आके अंदर जो उसका पाचक स्राव थे उनको निकाल लिया अंदर अंदर का, मांस फेंक दिया, उसको पात्र में, कांच पात्र में रख लिया और उसमें वो भरंगी सूरा वो जो खीर बनाई हुई थी उसको उसमें डाल दिया, फिर उसका संधान किया, फिर उसको रोगियों को देखे थे। वो अलग बात है, वो विधिवत तो हो ही नहीं पाया, अब थीसिस तो देनी होती है, दो साल होते हैं, डेढ़ साल में देनी होती है, क्या करें, अब ले तो ली, अब ये प्रयोग नहीं हो रहा है तो यही उपाय करके फिर दिखाते हैं। वो नहीं हो पाए वहां भी, वो खाया नहीं, हुआ नहीं वो। तो आगे बढ़ते हैं, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये कुछ इसका रस रास्ता निकल नहीं रहा है। वराह का अर्थ हम मेघ नहीं, अयम अभी तेरो वराह ये तस्मादेव वराहम इंद्र एमुषम, वराहम इंद्र एमुषम तो वराह वही अर्थ किया है, वराह को माने इस जल को अथवा प्रकाश को अपने भीतर छिपा लेने वाले मेघ को, पर इन्होंने कर दिया पर्वत को जल से भर दिया। पराक्रमी विष्णु सूर्य मेघ ने अपने प्रकाश अथवा जल से इस पर्वत को भर दिया, इस जल को प्रकाश को अपने भीतर छिपा लेने वाला जो पर्वत है उसको जल से भर दिया विष्णु ने, इंद्र ने वराह को मार दिया, इंद्र ने वराह को मार दिया, संबोधन है इंद्र, अच्छा इंद्रा वराहम, वराहम एमुषम शतम ईशान क्षीर पाकम ओदनम वराहम एमुषम इंद्र मारने का, तो यहाँ इसमें कहीं क्रिया ही नहीं है, तो मुशिस्ते लेंगे जी, अध्यार कर रहे हैं। ईम को एम कैसे कर रहे हैं, तेषिता विष्णु इंद्र बहुत पराक्रमी तेजस्वी उत्तम गुणों का प्राप्त किया हुआ सेनापति एमुषम वराहम, चारों ओर के निवास स्थान पर्वत प्रदेश को जीत कर, इन्होंने तो ऐसा कर दिया ना, चारों ओर के निवास चोरों के निवास स्थान, चोरों के निवास स्थान वराहम जीत कर, वराहम अध्यार करेंगे जीत कर, शतम ईशान वराहम तो पर्वत किया जी, जीत कर अर्थ कहां से लेंगे, अध्यार किया चोरों के निवास स्थान पर्वत प्रदेश को जीत कर अध्यार किया, शतम ईशान क्षीर पाकम ओदनम व अनेक प्रशस्त पदार्थ दूध में पकाए हुए चावल इत्यादि सभी वस्तुओं को आभरत धारण करता है, कौन ये जो उरुक्रमा त्वेषिता विष्णु इंद्र, इसको विष्णु या तो सूर्य परक देखिए अर्थ करके या परमात्मा परक, फिर इसका अर्थ कुछ निकले तो इंद्र का अर्थ उरुक्रमा त्वेषिता विष्णु इंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रेरित जो विष्णु है पराक्रम उरु पराक्रम जो विष्णु है विष्णु इंद्र ऐसा अन्वय होगा, तुम्हारे द्वारा प्रेरित किसके द्वारा प्रेरित उरुक्रमा त्वेषिता विष्णु इंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रेरित जो विष्णु इंद्र है वो शतम महिषान क्षीर पाकम ओदनम वराहम एमुषम आभरत इन सब को भर देता है या ले आता है, सैकड़ों महिषों को क्षीरपाक ओदन को, ये कुछ ऐसा लगता है ये तो मेघ के साथ ही जुड़ रहा है, वराहम एमुषम वराहम आभरत क्षीरपाक ओदन महिष ये सब वराह के साथ जुड़े हुए हैं, मेघ के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेघ को मेघ को एमुषम वराहम आभरत आहरत ले आता है, इंद्र ले आता है इसको, इससे ज्यादा पता नहीं चल रहा है। अयम वराहो आगे दिया, वामासुर अक्षयतुर कहीं का कुछ दिया है दुर्गाचार्य जी ने। अंगिरस तेजस्वी जन भी वराह होते हैं, सैम सत्य भी सखीवी सुचद भी गोधा यसम विधन सई अदरदह ब्रह्मणस्पति वृषभिर वराहई घर्मस्वेदई द्रविणम व्यानट। ब्रह्मणस्पति देवता है, स ब्रह्मणस्पति वो वेद का जानने वाला ब्रह्मणस्पति, सत्य भी सखी भी शुचद भी विधनसई वृष भी वराहई घर्मस्वेदे भी, इतने सारे तृतीयांत पदों को इकट्ठा करना होगा। गोधाय सम अदर्द वो वेद ज्ञाता जो है, सत्य भी सखी भी सत्यवादी सुचद भी मित्र विधनसई पवित्र वृष भी त्यागी वराहई बलवान घर्मस्वेदई सात्विक अन्न से अन्न भोजन करने वाले। गोधाय सम अदर्द गोधाय सम यज्ञों से स्वेद युक्त अंगिरस लोगों के साथ वेदपति परमेश्वर का आदर करता है। अदरदह द्री आदरे धातु का अदरदह रूप है। गोधायसम गोधायसम शब्द का क्या अर्थ किया जी? यज्ञ अर्थ किया, गो गाम को गो को दो गोधायसम गोधायसम वेदपति परमेश्वर गौर उदकम नंधयति राधयति वा मेघस्तम गोधायसम और विधनसई त्यागी धनसई धनस्य उदक लक्षण उन्होंने अलग अलग अर्थ में ले गए। ये ब्रह्मणस्पति का जब अर्थ करेंगे तो वेद ज्ञाता सखी भी सुचद भी सत्यवादी सुचद भी मित्र सखी भी सत्य भी सत्यवादी सखी भी मित्र सुचद भी पवित्र विधन सही त्यागी वृष भी बलवान वराहई सात्विक अन्न सेवी घर्मस्वेदी भी यज्ञों से स्वेद युक्त अंगिरस लोगों के साथ, ऐसे अंगिरस लोग हैं ये घर्मस्वेदे भी। गोधाय सम वेदपति परमेश्वर का अदर द आदर करता है। वो जो ब्रह्मणस्पति है वो इनके साथ वेदपति जो परमेश्वर है गोधाय सम अदर्द और उस परमेश्वर पूजा से द्रविणम व्यानट आत्मिक बल को प्राप्त करता है। परमेश्वर की पूजा से द्रविणम धन को प्राप्त करता है, बल को प्राप्त करता है। इस मंत्र में वराह अंगिरस का विशेषण है, यद्यपि यहां अंगिरस शब्द प्रयुक्त नहीं परंतु इसी सूक्त के दूसरे मंत्र में अंगिरस शब्द प्रयुक्त है, उसी का संबंध संपूर्ण सूक्त में है। वो मंत्र इस प्रकार है, ये जो दूसरा मंत्र है जहां पर अंगिरस आया है उसका पूरे सूक्त में संबंध है। रितम संसंता सत्य की प्रशंसा करने वाले, ऋजु दिध्याना धर्म मार्ग पर ध्यान करने वाले हैं, धर्म मार्ग का ध्यान करने वाले, ऋजु दिध्याना सरल मार्ग का ध्यान करने वाले, दिवस पुत्रासो तेजस्वी असुरस्य वीरा ज्ञानी मनुष्य के वीर पुत्र तेजस्वी लोग, विप्रम पदम अंगिरसो दधाना विप्र पद को धारण करते हुए यज्ञस्य धाम प्रथमम अनंत पूज्य परमेश्वर के मुख्य स्थान मोक्ष धाम को, यज्ञस्य धाम यज्ञ मनी परमेश्वर पूज्य परमेश्वर का जो मुख्य स्थान धाम है प्रथमम अनंत है उसको सबसे प्रथम चाहते हैं, मनंत चाहते हैं, मनंत मनन करते हैं चाहते हैं, या इच्छार्थक बात मानिए मन धातु। ये तो मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है, वैसे आप लोगों ने सुना होगा, प्रीतम संसंत ऋजु दिध्याना दिवस पुत्रासु असुरस्य वीरा विप्रम पदम अंगिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमम, यज्ञ का जो धाम है परमेश्वर का जो मुख्य स्थान मोक्ष धाम है उसको प्रथमम मनंत उसको प्रथम मानते हैं मुख्य मानते हैं। कौन? ऋतम संसंता, ये क्रियापद का कर्ता रितम संसंता सत्य की प्रशंसा करने वाले ऋजुदी ध्यान सरल ध्यान वाले दिवस पुत्र असो प्रकाश के पुत्र असुरस्य वीरा और असुरस्य ज्ञानी मनुष्य के वीर पुत्र तेजस्वी लोग विप्रम पदम अंगिरसो दधाना। यहाँ तेजस्वी लोग अंगिरसा के लिए आया है। विप्रम पदम दधाना विप्र पद को धारण करते हुए विप्र इस पदवी को धारण करते हुए यज्ञस्य धाम प्रथम मनंता। तो इस मंत्र के अंगिरसा को यहाँ ले रहे हैं पहले वाला जो मंत्र है और अंगिरस अर्थ कर दिया इसका वराह का। यहाँ पर जो वराह है ब्रह्मणस्पतिर वृषभिर वराहि घर्मस्वेदे भीर द्रविणम व्यानट। व्यानट माने प्राप्त करते हैं द्रविण आत्मबल को प्राप्त करते हैं। वराहि शब्द का जो अर्थ किया वो यहाँ पर तपस्वी लोग अर्थ कर दिया अंगिरस। तो सैम सत्य भी इस मंत्र में वराहि शब्द का अर्थ तेजस्वी अर्थ कर दिया तपस्वी अर्थ कर दिया है। वराहि उत्तम आहार वाले अंगिरसों के साथ तेजस्वी विद्वानों के साथ मिलकर वेदों का विद्वान जो ब्रह्मणस्पति है वो परमात्मा का पूजन करता है। अदरदह विधन सही सत्यपरायण निर्धनता तो नहीं विधन विधन सही का अर्थ विशेष धन वाले ऐसा भी हो सकता है जी। जैसे इन्होंने त्यागशील अर्थ कर दिया धन रहित अर्थ कर दिया विधन सही धन रहित। वृष भी शक्तिशाली घर्म स्वेदे भी परिश्रमशील घर्म जिनके पसीना आता है सत्यपरायण अपने मित्रभूत वराहे उत्तम आहार वाले अंगिरसों के साथ तेजस्वी विद्वानों के साथ मिलकर स ब्रह्मणस्पति वो वेदों का विद्वान ईम अदर द उस परमात्मा का पूजन करता है आदर करता है। और एक और दिया अथापि एते माध्यमिका देवगणा वराहावा उच्चन्ते। माध्यमिक देवगण हैं उनको भी वराह कहते हैं। माध्यमिक देवगण मरुत को भी वराह कहते हैं। ये जो माध्यमिक देवगण है इसको मरुत शब्द से कहते हैं। पश्यन हिरण्य चक्रान अयोदंष्ट्रान विधावतो वराहान ऐसा ऋग्वेद का मंत्र दे रहे हैं। सोने के समान चमकते हुए चक्र वाले हिरण्य चक्रान सोने जैसे चमकने वाले सोने के समान चमकते हुए चक्र वाले हिरण्य चक्रान अयोदंष्ट्रान लोहे के समान दंष्ट्रा वाले लोहे के समान मजबूत कठोर विधावतो वराहान वे गलत से प्रा तो नहीं ठीक है वो वराहून वराहान का ही अर्थ में है। वराहू शब्द है अच्छा ठीक है। वराहवा उच्यन्ते वराहू शब्द से माध्यमिका देवगणा वराहवा उच्यन्ते उकारांति है ये शब्द वराहू कहे जाते हैं। पश्यन हिरण्य चक्रान अयोदंष्ट्रांत विधावतो वराहून लोह के समान मजबूर कठोर विधावत दौड़ते हुए आकाश में दौड़ते हुए अध्याय करेंगे व आकाश में दौड़ते हुए वराहून पश्यन्ते पश्यन माध्यमिक देवगणों को मरुतों या नक्षत्रों को पश्यन देखते हुए हे मरुतो हे मरुदगण हे मरुदगण गौतमा वेदज विद्वान ने वह यत सस्व आप लोगों को जो कुछ कहा या उपदेश दिया हे मरुदगण गौतम ने माने वेदज विद्वान ने वह यत सस्व जो उपदेश दिया उत्तत योजनम इस रहस्य को यत न उन अन्य लोगों के समान अवेति आप लोगों ने भली प्रकार समझ लिया। ये मंत्र है कौन सा मंत्र है ये अच्छा ये है एतत्यन्न योजनम अचेति अचेति मरुत एतत् योजनम त्यत न अचेति हे राजपुरुषो ये शुभ दिन और पवित्र बुद्धि का योग एतत् योजनम त्यप न अच्चेति, उस पूर्ण मंत्रोक्त की तरह तुमने भली प्रकार जान लिया है? पूर्व मंत्रोक्त की तरह ही मरुत यतत एतत त्यत न योजनम अचेति सस्वर यन मरुतो गोतमो वह यत हिरण्य चक्रान पश्यन हिरण्य चक्रान अयोदंष्टान विधावतो वराहून। यत यत का अर्थ हो गया यत, क्योंकि चमकीले चक्रों वाले हिरण्य चक्रान अयोदंष्टात लोह निर्मित आयुधों से युक्त सात्विक आहार सेवी वराहून और इतस्तता गति करने वाले विधावता वह पश्यन, तुम पुरुषार्थियों को देखकर वेदवेत्ता ब्राह्मण ने तुम्हें उपदेश दिया है। हाँ, सात्विक आहार सेवी और इतस्तत विधावता का अर्थ कर दिया इतस्तत गति वाले तुम पुरुषार्थियों को वह तुम पुरुषार्थियों को देखकर वेदवेत्ता ब्राह्मण ने तुम्हें उपदेश दिया है। प्राण शक्ति संपन्न राजपुरुषों को मरुता शब्द से कह रहे हैं, जो गतिशील लोग हैं उनको इन्होंने उपदेश दिया। हिरण्य चक्रान अयोदंष्ट्रान वराहून विधावता वह आप सब लोगों को राजपुरुषों को पश्यन उपदेश दिया है। दर्शन साधना रिष्टयो दंष्ट्रा, शरणाचार्य ने यहां पर दंष्ट्रा का अर्थ किया दंशन साधना रिष्टया, दंशन साधना रिष्टया, दंशन साधना रिष्टयो दंष्ट्रा। शंकराचार्य ने जो अयोदंष्ट्रांत दिया लोह निर्मित आयुधों से युक्त सस्व स्वरी शब्दोपताप शुभ दिनों और पवित्र बुद्धि का योग वेदाध्यन से होता है, ये पहले मंत्र में बतलाया। रिष्टया का क्या अर्थ? रिष्टि शब्द का अर्थ नहीं, शस्त्र होता है ना रिष्टि, रिष्टि शस्त्र। हाँ, तो दंशन साधना रिष्टयो दंष्ट्रा, हमारे जो दंष्ट्रा होते हैं वो दंशन साधना रिष्टया, काटने के साधन वाले जो रिष्टि शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उसको दंष्ट्रा कहेंगे। दंशन क्रिया वाले, दंशन साधन वाले, अहानि गृध्रा जो इस तरह है, पहले मंत्र में बतलाया गया, ये पहले मंत्र में बतलाया गया है, सो इस तरह है अहानि गृध्रा पर्याव आगुरिमाम धियम वार कार्यम, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ये पुस्तक में जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसको हट छोड़ देते हैं। तो ये जो है माध्यमिक देवगण वराहवा उच्यन्ते पश्यन हिरण्य चक्रान अयोदंष्ट्रान विधावतो वराहून, इस मंत्र में जो माध्यमिक देवगण है उनको वराहु शब्द से कहा गया है। पश्यन हिरण्य चक्रान अयोदंष्ट्रान विधावता वराहून, पश्यन देखते हुए, देखता है, पश्यन का अर्थ देखता है, देखता हूं, पश्चन देखता है, देख कर क्रिया, देखते हुए उपदेश दिए हैं। स्वसराणि अहानि भवन्ति, स्वसर सब दिनवाची है, स्वयं सारिणी क्योंकि ये स्वयं प्राप्त होता है, स्वयं प्राप्त होता है हमें, अपि वा स्व आदित्य भवति, या स्वसर का अर्थ आदित्य भी होता है, अपि वा स्वर आदित्य भवति, स्वर का नाम आदित्य होता है, सेनानी सारयति वो आदित्य इनको आगे गति देता है। स्वसराणि शब्द की निर्वचन उपपत्ति दिखा रहे हैं, स्वसराणि अहानि भवन्ति, स्वसर का नाम दिन होता है, स्वयं सारिणी स्वयं जो प्राप्त होते हैं, अपि वा स्वर आदित्यो भवति, या फिर स्वर का अर्थ आदित्य होता है, स्वर रेफांत स्वसराणी अहानि भवन्ति स्वयं सारिणी बात कह दी अपि वा स्वर आदित्यो भवति या फिर स्वर आदित्य होता है स एनानि सारयति आदित्य जो है इन दिनों को आगे सरकाता है उस्त्रायु स्वसराणी ये वेद मंत्र है आदित्य इन्हें प्राप्त कराता है आदित्य उस्त्रायु स्वसराणी ये मंत्र दिया विश्वे देवासो अपतुरा सुतम आगंत तूर्णया उस्त्रायु स्वसराणी विश्वेदेवा का अर्थ श्रेष्ठ विद्वान भी हम कह सकते हैं ना विश्वेदेवा जो है दिव्य शक्तियों के लिए भी आता है और विश्वेदेवा माने विश्वेदेवा दिव्य शक्तियां और श्रेष्ठ विद्वान तो अपतुरा तूर्णया विश्वेदेवा से शुभ कर्मों को शीघ्र करने वाले अपतु कहते हैं कर्म और अपतुरा कर्म करने वाले और तूर्णया शीघ्र स्फूर्तिमान विश्वेदेवास है विद्वान स्वसराणी उस्त्रायु प्रकाशित करने के लिए दिनों को सूर्य रश्मियां प्राप्त होती हैं इव मानी जैसे स्वसराणी उस्त्रा प्रकाशित करने के लिए सूर्य रश्मियां जैसे प्राप्त होती हैं वैसे ही सुतम आगंत है पुत्रवत वर्तमान मनुष्य वर्ग का विद्या से प्रकाशित करने के लिए प्राप्त हो सुतम आगंत विश्वे देवा से अपतुर तूर्णया ये प्रथमांत है उस्त्राय विश्वसराणी जैसे कि सूर्य की किरणें उस्त्राय विश्वसराणी प्रकाशित करने के लिए दिनों की सूर्य रश्मियां जैसे प्राप्त दिनों को प्राप्त होती हैं सूर्य रश्मियां दिन में जैसे प्राप्त होती हैं सूर्य रश्मियां वैसे सुतम आगंत पुत्रवत वर्तमान मनुष्य वर्ग का विद्या से प्रकाशित करने के लिए प्राप्त हो कौन विद्वान लोग जो है सुतम आगंत है सुतम का अर्थ है यहाँ पर पुत्र के समान मनुष्य वर्ग का विद्या से प्रकाश करने के लिए तुम प्राप्त हो सूर्य की रश्मियां जिस प्रकार दिनों को प्राप्त होती हैं उस्त्रायु स्वसराणी उस्त्रा मानी सूर्य रश्मियां स्वसराणी मानी दिनों को प्राप्त होती हैं वैसे ही विद्वान लोग मनुष्यों को प्राप्त हों सुतम आगंत सुतम का अर्थ है हमारे पुत्रों को प्राप्त हो कुएं को प्यासे के पास जाना चाहिए कुएं को प्यासे के पास जाना चाहिए जैसे रश्मियां पृथ्वी पर आती हैं स्वतः और बड़ी शीघ्रता से आती हैं ऐसे विद्वानों को घूमते हुए जाना चाहिए उनके पास जाना चाहिए प्यासों के पास में जी जी उसके सवाल मानी परिव्राजकों की महिमा बता रहे हैं जी उपदेशक और अध्यापक तो फिर जाएंगे तो फिर वो उपदेशक परिव्राजक के रूप में आगे घटे विद्वान मानी दो शैली है ना एक उपदेशक की एक अध्यापक की वो नापित वाला जो है व्याकरण वाला तो अध्यापक दोनों तरह से जी जी तो सुतम आगंत पुत्र समान जो समझ रहे हैं वे लोग उसको विद्या से प्रकाशित करते रहे हैं शरया अंगुलयो भवन्ति सृजन्ति कर्माणि ये शरया अंगुलियां होती हैं जो कर्मों को सृजन करती रहती हैं इन इनसे कर्म किए जाते हैं सृज धातु से शरया बना लिया सृज से सर्जा से शरिया और शरया ईश्वा शरया का अर्थ ईश्वा भी है शर्मैया ये ईशु जो हैं शर्मई होते हैं बहुवचन में स्त्रीलिंग में शर्मैया सरकंडे के बने हुए होते हैं ये ईशु जो तीर होते हैं तीन सौ सत्रह पेज पे हाँ ये ईश्वर और जीव ये दोनों चेतन सृष्टि करता है, परंतु परमेश्वर दोनों में श्रेष्ठतर है, ये दोनों कैसे कैसे बनाते हैं स्पष्ट नहीं हो रहा। सृष्टिकर्ता चेतन ना हो, गाय और सांड नहीं होंगे तो फिर वो आगे सृष्टि कैसे चलेगी। गाय और सांड दोनों चाहिए, फिर ईश्वर की भी क्रिया शुरू हो जाती है गर्भ में जब बछड़े का निर्माण होता है। हम लोग बीज डालते हैं खेत में, इसको जोतते हैं, बीज डालते हैं, तो निमित्त बन गए ना हम भी सृष्टिकर्ता में, और फिर परमात्मा की क्रिया चालू हो जाती है भूमि के अंदर है? हम भोजन करते हैं तो हम सृष्टि करता एक प्रकार से रचना शुरू कर रहे हैं ना, हम भोजन बना करके भोजन को पेट में पहुंचाते हैं, फिर अंदर क्रिया शुरू हो जाती है भगवान की, ईश्वर की क्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए हम भी सृष्टि करता हो गए, निमित्त हो गए ना, एक आंशिक। हाँ अंश में तो है, हम यजन करते हैं जैसे दूध तैयार करते हैं, घी बनाते हैं, फिर यजन करते हैं, और फिर उसमें जो धूम्र निकलता है वो अपने तरह से फिर ईश्वर के नियमों से कार्य करता है वहां ब्रह्मांड में, तो हम निमित्त बनते हैं और वो भी उसके नियम काम कर ही रहे हैं। पौधों को कार्बन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है ना इनको, इनका भोजन हम उत्पन्न करते हैं धुआं पैदा करके। जी ईश्वर की कृति का सृष्टा ईश्वर हुआ तो मनुष्य की कृति का सृष्टा मनुष्य हुआ, तो यूं पूछा ना कि मनुष्य कृति कहाँ कहाँ है, तो वही उदाहरण में दे रहा था कि जैसे कि बीज डालते हैं तो उसमें बीज तो हमने डाला ना खेत में, सृष्टि को पालन पोषण इत्यादि ये करना ये भी उसके अंतर्गत आ। जी जी तो ये बाण सरकंडे से बने हुए होते हैं, ये विचित्र बात, वो तो छोटे बच्चों के खेलने वाले बने हुए बाण, किसी किसी की आंख फूट जाती है। नहीं गुरुजी, जो आधार उसका होता है सरकंडा होता है, बाकी उसके आगे जो नोक होती है वो किसी धातु की होती है। नहीं अभी भी जो बहुत तीरंदाजी करते हैं उनके तीर मैंने बहुत तीक्ष्ण तीर देखे हैं और वो करते हैं। जी जी तो शर्मैया ईशव उच्चन्ते, शर श्रीणाते, काटता है ये, मारता है। शर्याभिर्ना भरमाणो गभस्ते इत्यपि निगमो भवति, ये मंत्र है। अभ्यभी श्रवसा ततर दिर क्या ये धोत्सम, इसमें मेरे ततर दिथ ये है, ततर दिथ उत्सम, हाँ ऐसा है। ततर दिथ उत्सम न कंचित जनपान मक्षितम शरया भिर्न भरमाणो गभस्त्यो, पवमान सोम का मंत्र है। कंचित अक्षितम जनपानम उत्सम न, जैसे कोई परोपकारी सज्जन किसी न सूखने वाले कुएं को मनुष्यों के जलपान के लिए बनाता है। अक्षितम जलपानम, अक्षित माने न नष्ट होने वाले क्षीण न होने वाले जलपान हेतु उत्सम न उत्स हेतु कोई बनाता है। कंचित अक्षितम जलपानम उत्सम न, हे सर्व जगत उत्पादक पावक प्रभो, अभिस्त्रवसा अभितर ततर दिथ, निश्चय से आप प्रभूत अन्न के निमित्त से, स्रवस अन्न को कहते हैं, प्रभूत अन्न के निमित्त से उत्स माने मेघ का निर्माण करते हो। गभस्त्यो शरय अभिन्न भरमाणा, जैसे परोपकारी सज्जन बाहों की अंगुलियों से अपने हाथ से प्यासे मनुष्य को शरयाभि अंगुलियों से भरमाणा प्यासे मनुष्य को जल प्रदान करता है, ऐसे ही सूर्य की रश्मि बाणों से वृष्टि के द्वारा जल प्रदान करते हो। सूर्य के रश्मि बाणों से वृष्टि के द्वारा जल प्रदान करते हो। गभस्त्यः, गभस्त्यो शब्द द्विवचन अंत है, गभस् ओ क्यों कर रखा है, गभस्त्यो हो, गभस्त्यो गभस्ती शब्द है बाहु नाम में। फिर वो आचार्य जी गभस्त्यो क्यों कर रखा है मंत्र के अंत में गभस्त्यो। गभस्ती द्विवचनांत शब्द है गुरु जी, बाहुवाचक होने से तो उसका तो गभस्त्यो हो ही बनेगा ना। हाँ, सर्याभिर्न वर्माणो गभस्त्यो द्विवचनांत है जी, मैं वही तो कह रहा था द्विवचनांत है ये शब्द। गभस्त्यो परोपकारी सज्जन बाहुओं की अंगुलियों से, गभस्त्यो षष्ठी का द्विवचन है, बाहुओं की सर्या भी अंगुलियों से अपने हाथ से त्रिशार्त मनुष्य को जल प्रदान करते हो, ऐसे सूर्य के रश्मि बाणों से वृष्टि द्वारा जल प्रदान करते हो। कौन? प्रभु। हे जगत उत्पादक पावक प्रभु, अभी अभी अभ्यभी ऐसा है ना, अभ्यभी ही स्रवसा ततर दिथा उत्सम न कंचित जनपानम अक्षितम। जहां सरल कोई उपमा आती है और प्रकाश होता है वहां तो अच्छा लगता है, जैसे ये उपमा बढ़िया दे रखी है। कंचित अक्षितम जलपानम उत्सम न, जैसे कोई परोपकारी अक्षित जलपान उत्स की तरह वो जलपानम उत्सम इव न निर्मिमीते बनाता है, ऐसे ही हे पावक प्रभो अभिस्रवसा अभितर दिथ आप प्रभु तन्न के निमित्त से अभिस्रवसा निमित्त से उत्स मानी मेघ का निर्माण करते हो, कूप का निर्माण। नहीं वो तो हो गया, पहले उपमा हो गई, फिर अभिस्रवसा अभितर दिथ है, ऐसे ही आप प्रभु तन्न के निमित्त से जो मेघ का निर्माण करते हो, उत्सम नहीं दे रखी उपमा, मेघ का निर्माण, जैसे वहां कूप उत्स मानी ऐसा स्रोत जो कि पानी के लिए बन जाता है वो तो कूप है, और यहाँ मेघ है स्रोत, तो मेघ का निर्माण करते हो। गभस्त्यो सर्याभिन भरमाणा, जैसे कोई एक परोपकारी अपनी बाहुओं की उंगलियों के द्वारा दूसरों के लिए भरमाणा हरमाणा, जैसे कि जल उपलब्ध कराता है, साधन उपलब्ध कराता है, ऐसे सूर्य रश्मियों के द्वारा वृष्टि जल प्रदान करता है। भरमाणा हरमाणा प्रदान करते हैं जी, भरमाणा सर्याभिर्न भरमाणा गभस्त्यो भरमाणा, भरमाणा का अर्थ है दोनों हाथों से धनुष के पकड़े हुए। भरमाणो इति धारयन, भ्री धातु का रूप है, दोनों हाथों में धनुष को पकड़े हुए या दोनों हाथों की अंगुलियों से, दोनों हाथों में, ये सप्तमी का द्विवचन किया एक व्याख्याकार ने, तो दोनों हाथों में धनुष को पकड़े हुए जैसे कोई बाणों से विदीर्ण करता है, इसी प्रकार आप उत्सम तदर्दित है मेघ को विदीर्ण करके करते हो। शरिया भी अंगुली भी, अरे ऐसे बाण भी तो अर्थ है, पर यहां अंगुली अर्थ दिया ना, हाँ हाँ अंगुली भी अर्थ दिया और बाण भी अर्थ दिया है। इशवह ये जो 515 पेज पर विश्वेश्वर जी ने अर्थ दिया, ये कुछ सरल सर बैठा, उसका उदाहरण मूल में ही दिया इन्होंने, गभस्त्यो भरमाणा दोनों हाथों में, गभस्त्यो माने दोनों हाथों में, मूल में देखिए शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्यो अर्थ कर रहा हूं, दोनों हाथों में धनुष को पकड़े हुए ये अध्यार करेंगे। फिर भरमाणा सरया भी, दोनों हाथों में धनुष को पकड़े हुए, सरया भी जैसे कोई दोनों हाथों में भरमाणा धारण किए हुए धनुष को, सरया भी जैसे कोई बाणों से विदीर्ण करता है, बाणों से विदीर्ण करता है अध्यार करेंगे उसी, जैसे मेरे हाथ में धनुष है, दोनों हाथों में धनुष में धारण किए हुए हूँ, और शरय अभी बाणों से मैं दूसरे को विदीर्ण करता हूँ। मैं कर रहा हूँ, दोनों हाथों में धनुष को पकड़े हुए हूँ और अपनी अंगुलियों से मैं विदीर्ण करता हूँ या बाणों से विदीर्ण करता हूँ, आगे जो कुछ मैं बाण छोड़ूंगा ना तो उससे वो विदीर्ण होगा जहां पर मैं बाण मारूंगा। इस प्रकार आप भी उत्सम तदर्थित है मेघ को विदीर्ण करते हो। च चलो कुछ देर में एक सांस आया है, अब अर्क शब्द थोड़ा सा ठीक सा मिल रहा है। गुरु जी, इसमें जब इसका शर्याभिर का अर्थ हम बाण करेंगे तब गभस्त्यो का क्या लेंगे अर्थ? बाण करेंगे तब, तभी तो होगा गभस्त्यो का, हाथों में धारण करते हुए धनुष को। जी, अर्क शब्द जो है ये अर्को देवो भवति एदनम अर्चन्ति, अर्क जो है देव होता है जो कि इसकी हम पूजा करते हैं। मैं वो बताता रहता हूँ ना कि क्रिया भेद से एक ही शब्द के अर्थ भेद हो जाते, कारक भेद से। अर्को देवो भवति यद एनम अर्चन्ति, किस कारक में प्रत्यय किया? एनम अर्चन्ति, इसकी पूजा करते हैं इसलिए वो अर्क देव है। अर्को मंत्रो भवति, अब एक ही शब्द है, जैसे अर्क मंत्र होता है यद एनेन अर्चन्ति, जो इसके द्वारा पूजा करते हैं, करण कारक में प्रत्यय हो गया। हाँ, बहुवचन में। आगे देखिए, अर्को मंत्रो भवति, अर्कम अन्नम भवति, ये कर्ता कारक में हो गया। अर्कम अन्नम भवति अर्चति भूतानि, ये भूतों को जो है पूजा करता है, ये अर्क जो है भूतों की पूजा करता है। अर्को वृक्षो भवति, और ये अर्क जो है वृक्ष होता है, संवृत्त कटु किमना, कटु शब्द तो कड़वेपन में नहीं, चरपरेपन में आता है, तो ये चरपरेपन से संवृत्त होता है आंख जो है। संवृत्त संयुक्त है ये प्रत्यय। अर्को वृक्षो भवति, अर्क जो है एक पेड़ को कहते हैं, पेड़ वृक्ष शब्द जो है ना, वैसे लोक भाषा में तो वृक्ष नहीं कहते पर पादप कहते हैं। ये वृक्ष लिख दिया ना, अर्क वृक्षो भवति लिख दिया ना मूल में, देखिए अर्को वृक्षो भवति, वो तो फिर अर्क अभिशव करते हैं उसको। अर्को वृक्षो भवति संवृत्त कटुक मिना, इन्होंने कड़वापन अर्थ कर दिया, कड़वापन तो वैसे अर्थ नहीं होता है, विश्वेश्वर जी ने कड़वेपन से व्याप्त होता है। किसकी? अर्क की। अर्को वृक्षो भवति, क्योंकि संवृत्त कटु किमना ये व्याप्त होता है, उत्पत्ति नहीं हुई है। आग तो हो गया, पर ये यूं कह रहे हैं उसकी उत्पत्ति तो दिखाई नहीं। संवृत्त कटु किमना की वो है जी, ये यूं लिखा है इन्होंने तो गुरुजी चंद्रमणि जी ने कि अर्क शब्द संवृत्तः कटुकिमना का संक्षिप्त रूप है। संवृत्तः कटुकिमना, संवृत्तः से ले लिया री और कटुक से ले लिया क और री को निरुक्त वृक्ष। जी जी, इसमें एक मंत्र दिया अब गायंतित्वा, मैंने कहा था ना कि कई देर में सांस आया है, एक मंत्र तो आ ही गया, बढ़िया जीवन के लिए नोट करने के लिए भाई नोट कर रहे हो। गायंतित्वा गायत्रिणो अर्चन्तम अर्कम अर्किणा ब्रह्मणस्त्वा शतकृत उद्वंसम एमिरे, इसका इंद्र देवता है। गायंत्री गायत्रिणा त्वा गायंती, हे परमेश्वर गायक लोग आपका गान करते हैं, अर्किणा अर्कम अर्चन्ति वेद पाठी लोग आपकी पूजा करते हैं, शतक्रतो इसका संबोधन में शतक्रतय बन गया है, ओ को अवादेश होकर लोप हो गया। हे शतक्रतो अनंत ज्ञान वाले परमेश्वर ब्रह्मणस्त्वा ब्राह्मण लोग त्वा माने आपको, वंशम इव दुयेमि रे झंडे की तरह ऊपर उठाते हैं, झंडे की तरह ऊपर उठाते हैं। गायंती त्वा गायत्रिणा प्रार्चंती ते अर्क मर्किणा ब्रह्माणा ब्राह्मणा, ब्रह्माणा का अर्थ है ब्राह्मणा, त्वा शतक्रतो उदयेमि रे वंशमी, वंशो वंशयो भवति, ये वन में शयन करने वाला होता है, वननात् श्रूयते वा बजाने से वनना श्रूयते का अर्थ है हाँ संभजन से अधिक उपयोगी होने इससे प्रसिद्ध है। वो वन में पैदा होता है, वनना श्रूयते का अर्थ क्या होगा, वनन से वो सुना दे सुनाई पड़ता है, वनन बजाने से सुनाई देता है, इसलिए बांसुरी को वंश कहते हैं। वननाथ श्रूयते बांसुरी को वंश कहते हैं कि वो बजाने से सुनाई पड़ता है। ओम उद्वंसम इव ये मेरे उद्दे मेरे, जैसे बांस को ऊपर उठाते हैं ना, हे शतक्रतो ब्राह्मण लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं, माने तुम्हारा ही जैसे झंडे को ऊपर उठाते हैं ना। वन में रहता है ना ये बांस, हाँ उद्वंसम इव उत्तो ऊपर वहां क्रियापद के साथ चला जाएगा, उद ये मेरे वंशम इव बांस की तरह उठाते हैं। शतक्रतो आपको बांस की तरह ऊपर उठाते हैं, आपको आगे रखते हैं। हाँ उपमा बढ़िया नहीं लग रही है। गुरुभ्यो नमः। जैसे बांस को अपने से ऊपर रखते हैं, ऐसे परमात्मा को ये विद्वान लोग अपने से ऊंचा मानते हैं, जैसे नीचा नहीं मानते, यानी अपने को परमात्मा से ऊंचा या बराबर नहीं मानते। जी जी इधर भी अच्छा टीका है क्या? कौन सा सही है? ये देखो बंद कर।